Uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Canadese grensplaat Windsor heeft de politie de Ambassador Bridge helemaal ontruimd. 12 mensen zijn gearresteerd en 7 tot 10 voertuigen werden weggetakeld. Volgens de politie is er geen geweld gebruikt. De brug is nog niet open voor verkeer, mogelijk gebeurt dat nog later vandaag. Het is een van de belangrijkste wegverbindingen tussen Canada en de VS. Demonstranten blokkeerden de brug 6 dagen lang als protest tegen het Canadese coronabeleid. De Duitse regering beoordeelt de situatie aan de Russisch-Oekraïnse grens als extreem gevaarlijk en zeer zorgwekkend. Het Duitse persbureau DPA hoorde dat in Duitse regeringskringen. Bondskanselier Scholz hoopt met de Russen in gesprek te blijven over het deescaleren van de situatie. Morgen praat Scholz in Kiev met de Oekraïnse president Zelensky. Dinsdag spreekt hij in Moskou met president Poetin. Voetbalclub SV Spakenburg slaat alarm vanwege geweld en bedreigingen. De club vreest dat vrijwilligers daardoor zullen vertrekken. Gisteren werd een speler bij een uitwedstrijd aangevallen omdat hij een overstap naar plaatsgenoot IJsselmeervogels heeft aangekondigd. Eerder kreeg een bestuurslid thuis een ijzeren staaf door het raam en regelmatig zijn er vernielingen en vechtpartijen. Het geweld komt van mensen die vanwege wangedrag een stadionverbod van SV Spakenburg hebben gekregen. Ajax heeft thuis moeiteloos van FC Twente gewonnen. De wedstrijd eindigde in 5-0 en daarmee heeft Ajax weer 5 punten voorsprong op PSV. Vanmiddag waren nog 4 andere wedstrijden in de Eredivisie. Feyenoord wist in Waalwijk te winnen met 2-0 van RKC. AZ won met 4-1 van Go Ahead Eagles. Sparta Willem II werd 1-0. En NEC won met 1-0 van SC Heerenveen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er vooral langs de kust af en toe wat regen vallen. Het wordt 1 graad of 8. Vanaf morgen wordt het een paar dagen wisselvallig en de temperatuur ligt dan rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2022? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto, vult online het verkoopformulier in en krijgt de volgende werkdag een gegarandeerd bod. Geheel vrijblijvend. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze bezig zijn om de benefits van fintech-driven en ecosystem-based business models te optimizen en daarmee growth te hacken. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Vanavond in Pointer. Suikerhoudende drankjes zijn de normaalste zaak van de wereld. Frisdrank geeft jou een heel sterk en fijn gevoel. Ondertussen is 1 op de 6 jongeren veel te zwaar. Wat kan hieraan worden gedaan? Belasting op suikerhoudende dranken, ook als het zuivel is. Ook als het zuivel, zeker. Pointer, vanavond om 21:15 bij KRO NCRW op NPO 2. Quarantaineverzuim treft veel bedrijven. Wilt u als werkgever dat het bedrijfsproces blijft doorlopen? Medicorps test uw medewerkers binnen 2 uur. Thuis of op het werk. Direct uitslag, direct aan het werk. Medicorps houdt organisaties open. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is zondagavond. Ja. Donker, nog steeds. Beetje waterig koud. Waterig koud, wou dat zeggen. Ja. En we zijn in Arnhem. Ja. In Arnhem, de Steenstraat. Die ken ik van Monopoly. Ja. Ja, wilde ik altijd wel graag hebben. Dan kom je in het begin vrij snel op en dan kon je er wel aardig op verdienen, weet je wel. Niet gelijk grote klappers, maar een begin. Steenstraat. Arnhem, wat heb jij met Arnhem? Ik ben hier wel eens geweest. Er komen veel vrienden van mij, die zijn hier opgegroeid in Arnhem. En die zeggen altijd, altijd knokken. Dat snap ik wel, ja. Ik vind het ook een beetje een rauwe start, moet ik je eerlijk zeggen. Weet je wat de laatste keer was dat ik echt in Arnhem was? Nou? Dat was bij Vitesse tegen FC Twente. En toen verloor Twente dik en degradeerde toen die dag. En ik was daar echt, ik vond dat zo verschrikkelijk. En toen heb ik nog heel lang in het stadion gewacht om te ontlopen aan die Arnhemmers. Ja? En toen liep ik eindelijk naar buiten, naar de trein. En toen werd ik echt recht in mijn bek een paar keer enorm uitgelachen door een stel van die Vitesse. Ja, is ook wel die Arnhemmers. Hé jongen, ga je niet met je grote bek, hè? Maar ik vond het hier wel, ik ben hier een paar keer op stap geweest. Moet ik eerlijk zeggen, niet in elkaar geslagen. Wel een leuke avond gehad. Je hebt die tent hier volgens mij Luxor. Ja, ja. Dat is een beetje paradiso van Arnhem. Wij vergelijken natuurlijk altijd alles met Amsterdam. Top tent! Dus ik denk vanavond wordt het heel leuk. Wat weet je wie er is? Nou? Erik Meesie. Van Toontje Lager. Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, daar word ik vrolijk van. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Grand Café Metropool in Arnhem. Dit is een stad met een van de grootste Indische gemeenschappen in Nederland. En hier wordt er ook met ingehouden adem uitgekeken naar een lang verwacht rapport dat komende donderdag gaat verschijnen. En dat gaat over het geweld bij de onafhankelijkheidsstrijd, koloniale oorlogen zou je kunnen zeggen, van Indonesië. Ja, als we hier in Arnhem zijn, moeten we het natuurlijk ook hebben over dat maffe accent. Een zachte G, een beetje achterhoeks. Dat heeft eigenlijk van alles wat. Erik Dijkstra staat ook wel bekend als de Ivonie van de streektalen. Dus die heeft daar ongelooflijk veel zin. Reken maar van jazz. We gaan het ook nog hebben over dichter Johnny de Selfkicker van Doorn. Kun jij dat nog herinneren? Kom dan, ja. Klaaklootzak. Kom nog eens, Klaaklootzak. Ja. Geweldige dichter. Mai Verweij heeft zich natuurlijk ergens in de gemeente verstopt. Er is live muziek van de band die in de jaren 80 knoepers van hits scoorde met nummers zoals Stiekem Gedanst en Net als in de film. En ik vind het geweldig leuk dat ze er zijn. Toontje Lager. Net als in de film, ik wil het. Lager, ja. Ja, in de tijd dat Lubbers net premier was en de dieren nog konden spreken. Maar ook toen vond ik het al prachtig. Goed, we gaan praten over Indonesië. Het is al meer dan 75 jaar geleden dat Indonesië haar onafhankelijkheid uitriep. Iets waar Nederland zich toen niet bij neer kon leggen. En een bloedige koloniale oorlog volgde. En toch komt er pas volgende week een groot onderzoek uit dat zich specifiek richt op het bloedvergieten in de jaren 1945 tot 1950. Ja, en hier in Arnhem hebben ze een bijzondere band met het voormalige Nederlands-Indië. Al sinds 1863 heeft de stad een verzorgingshuis speciaal voor oud-militairen, waaronder ook veel Indië-veteranen. Brombeek heet dat. Dat is overigens ook een museum over de koloniale geschiedenis in Nederlands-Indië. En hier nu bij ons aan tafel zit de historicus Stef Scagliola, zeg ik dat goed? Ja. Scagliola, wat een mooie naam is dat. Ja. En Lorraine Riva, die in Indonesië is geboren en ook hier in de regio Arnhem woont. Fijn dat jullie er allebei zijn. Ja, mevrouw Scagliola, kunt u als historicus uitleggen wat de band is tussen Arnhem en Indonesië? Nou, ik heb me heel kort ingelezen. En behalve natuurlijk Brombeek, wat oorspronkelijk een villa was en later door koning Willem III benoemd is als militair tehuis voor invaliden, is, zoals je net al zei, een hele grote Indische gemeenschap. En ik heb in mijn boekenkast een heel mooi boek gevonden. Dat heet Gelders Blauw. Wat ook een kleur. U heeft het ook meegenomen. Ja, blauw staat voor Indonesië, hè? Ja, voor Indisch. En dat heet Indisch Leven in de Provincie. En het is door een stichting. Het bestaat uit interviews die gehouden zijn met allerlei Indische Nederlanders in Gelderland. Ja. Over hun integratieperiode, hoe ze hier zijn gekomen, hoe de interactie was. Dus er bestaat eigenlijk al een langere band eigenlijk tussen Arnhem, deze regio en Indonesië. Ja, die gaan tot de 19e eeuw tot en met na de onafhankelijkheidsstrijd. Dus het is een heel mooi boek om Maar mevrouw Scagliola, wat ik mij nou afvroeg, hè, want u hebt als historicus veel geschreven over Indonesië. U hebt ook wel eens meegewerkt aan deelonderzoeken dat eerder is verschenen. Nou, Nou komt het donderdag, komt dat lang verwachte onderzoek komt uit. Hè. Er verschijnen ook in één vorm, geloof ik, 10 of 12 vuistdikke boeken bij. Waarom wordt er nou juist naar dit onderzoek zo ontzettend uitgekeken? Waarom is dat zo belangrijk? Omdat het de eerste keer is dat er op grootschalig ingezet wordt op onderzoek. Er zijn al heel lang publicaties over dit onderwerp geweest, maar die zijn altijd incidenteel geweest. En die hebben nooit het gewicht gekregen wat ze nu krijgen. En dat komt omdat er nooit eerder een politieke druk was. En dit is een politiek probleem geworden, doordat Lisbeth Zegveld de rechtszaak gewonnen heeft in 2011. Dat is een advocaat. Dat is een advocaat. En de weduwe van Rawagede moest compensatie moesten krijgen. Nederland moest excuses aanbieden. Dan is er handelingsdruk. En dan komt iets op het nieuws. En iedereen heeft het erover. En jullie in de radio gaat het erover. En dan krijgt een bepaalde zaak een politiek gewicht. Denk aan wat de laatste weken met die uitzending van Boos is geweest. Ja, met precies. Toeslag. Ja, daar moet iedereen dan wat van vinden. En komt het uiteindelijk ook in de politiek terug. Ja, en die handelingsdruk heeft gezorgd voor onderzoek op grote schaal. Net zoals toen er eerst de IRT-affaire of de Srebrenica-zaak. Ja. En dan wordt de kennis en de expertise van heel veel mensen tegelijkertijd erop ingezet. Daar hebben wij wel lang over gedaan in Nederland, zeg. Ja. En dat heeft precies de reden waarom... kijk, de wereld is geglobaliseerd, waardoor het heel makkelijk is om informatie en kennis tussen werelddelen, tussen landen uit te wisselen. Om ook toegang en ook om breder naar de geschiedenis te kijken. Als je alleen maar naar Nederland kijkt, dan spreek je natuurlijk de mensen die hier zijn. En dat zijn de mensen die teruggekomen zijn in Indonesië. En niet de Indonesiërs. Ja, dat is veel breder. Nou, dat onderzoek gaat dieper in op het geweld dat Nederlandse militairen en mensen die loyaal aan hem waren in Indonesië daar hebben gepleegd. Daarover hoorde het brede publiek in 1969 pas voor het eerst. Indië-veteraan Joop Huting vertelde in Achter het Nieuws van de VARA toen het volgende. We kregen krijgsgevangenen. En die krijgsgevangenen werden meerdere malen neergeschoten. Waarbij dan de kreet was, ga jij maar pissen. Waarop de mensen zich omdraaiden en in de rug neergeschoten werden. Waren dat incidentele gevallen of zegt u dat heb ik vaak meegemaakt? Dat waren geen incidentele gevallen, dat was de normale gang van zaken. Ja, het waren geen incidentele gevallen, zegt meneer Joop Huting hier al in 1969. Datzelfde jaar volgde de excessennota. Maar wat is nu de directe aanleiding om dan nu, meer dan een halve eeuw later, opnieuw grootschalig onderzoek te doen? Ziet u de excessennota hier? Ja, u heeft hem in de hand. Ziet u hoe dik dat boek van Rebi Limpach is? Ja, ja. Nou, dat zegt wel iets over de diepgang waarop je erin gaat. Ja, u wijst nu naar een boek van Rebi Limpach. De brandende kampongs van generaal Spoor heet dat. Het verscheen 3-4 jaar geleden, geloof ik ongeveer. En dat boek kwam voor veel mensen als een shock. Want het ging toen heel gedetailleerd over afgrijzelijke dingen die Nederlandse militairen daar hebben gedaan. Ja. En de excessennota is een relatief een brochure, zou je bijna kunnen zeggen. Dit is een catalogus. En van die catalogus zijn alle items in dit boek uitgebreid onderzocht. Ja. Met de voorkant en de achterkant, hoe het berecht is. En als je dat zo structureel doet, zo diepgaand doet, dan kan je met recht zeggen, daar zit een systeem in. Ja. Dat kan je met dit niet. Met dit kan je zeggen van, die lijst, dat zijn uitzonderingen. Ja. Ja. Maar dat boek van Rebi Limpach, ik ken het althans in grote lijnen. Het geweld wat daarin wordt beschreven, uitgevoerd door onze jongens, zou ik bijna zeggen. Daar kwam voor veel mensen in Nederland toch nog wel behoorlijk als een shock. Ja, en dat komt omdat het heel veel publiciteit heeft gekregen en omdat Rebi Limpach de eerste is die man een paard heeft genoemd. Ja, ja. Er is in 1970 al het boek van Jacques van Doorn uitgekomen. En dat was een glasheldere analyse van dat geweld, maar zonder dat er ook maar één naam werd genoemd. Ja, dus dat kwam gewoon niet in beeld. Dat veroorzaakte geen schandaal, geen commotie, niks. Ik wil me toch weer even toespitsen op dat onderzoek wat gaat verschijnen. Want er zijn wel een aantal mensen ook wel wat kritisch over de opzet van dat onderzoek. Omdat de Nederlandse regering flink in de pap heeft bij dat onderzoek. Omdat het ook maar over 5 jaar geschiedenis gaat. En omdat er te weinig Indonesische onderzoekers bij betrokken zouden zijn. Vindt u dat terecht, die kritiek? Nee. Ik snap wel waar die kritiek vandaan komt, maar ik vind de kritiek niet terecht. Het is niet zo dat de regering een vinger in de pap heeft. Er zijn instituten die gefinancierd worden door de regering bij betrokken, maar dat is iets anders. En je kan wel zeggen dat... Ik begrijp wel die kritiek, die komt uit een hoek van een anti-establishment beweging van de activisten. Zij hebben heel veel druk gelegd op die hele rechtszaak. Ja. Zij zijn jarenlang bezig geweest om dat op de agenda te krijgen, terwijl de establishment de andere kant op keek. En nu is het zover en dan komt er een heleboel geld en komt er onderzoek en staan zij een beetje... En je kunt nooit helemaal volledig zijn. Hè? Het gaat natuurlijk over een tijdsbestek van 5 jaar. Maar ja, goed, hoe ver moet je doortrekken? Ja, maar goed, wel belangrijk dat dit onderzoek nu komt, toch? Ja. Hier ook aan tafel, mevrouw Lorene Riva. Mevrouw Riva, u bent geboren in Indonesië, maar u woont al jaren hier in Nederland, in Arnhem, in de regio Arnhem. Hoe kijkt u nou aan tegen die koloniale geschiedenis? Hoe kijkt u daar tegenaan? En vooral tegen de manier waarop wij daar in Nederland mee omgaan? Ik heb de indruk dat het pas inderdaad sinds de laatste paar jaar goed besproken werd. Ik woon hier sinds 1995. De eerste keer dat ik daarvan hoorde was toen het ging over herstelbetaling. Indonesië moest toen voor de soevereiniteitsoverdracht in 1949... als voorwaarde 4,5 miljard gulden betalen aan de Nederlandse overheid... Mm. Na enige haperingen midden jaren 50 is het weer doorgegaan met afbetaling tot en met 2002. En toen kwam het in de media, toen zei ik tegen mijn man, oh, dat is gemeen. Ja, ja. Ja. Want, ja, heb je gelijk in natuurlijk. Ja, Nederland heeft heel lang in Indonesië gezeten. Zeg. Veel winst gemaakt. Ja. Ja, uitgebuit, mag ik zeggen. Hè? Ja, mag u zeggen. En... Ja, en dan moesten ze nog betalen. Precies. Ja. Waarom is dat? Dat is toch gek? Ja, dat is ook wel gek eigenlijk. Ja, maar hoe kijkt u er tegenaan? Ik heb ook wel eens het gevoel, ik heb notabene geschiedenis gestudeerd. Ja. Maar ik weet het nog in mijn middelbare schooltijd. We hadden daar niet zo heel veel aandacht voor in Indonesië. En wat er allemaal gebeurde. Dat is toch wel een beetje gek eigenlijk, vind ik. Terwijl het ook zo'n groot onderdeel is van de Nederlandse cultuur ook. Precies. Dat is vreemd. Ja, want toen mijn Nederlands steeds beter werd, dat ik Nederlands boeken kon lezen, ging ik naar de bibliotheek. En toen ging de wereld bij mij open. Hè. Ik heb heel veel Nederlandse geschiedenisboeken gelezen over Nederlands-Indië. Ja. En wat mij opviel inderdaad, zijn de gebruikte termen. Tot en met een tijdje geleden werden hier gebruikt... in de tijd van 45 tot 49, politionele acties. Ja, ja. In Indonesische geschiedenisboeken worden ze gewoon clash 1 en clash 2 benoemd. Ja. Heel erg hard. Van oh, clash 1, clash 2. De Belanda's horen eigenlijk niet meer in Indonesië, maar ze kwamen toch. Ja. Maar ik ben wel met u eens, want politionele actie... dat klinkt eigenlijk als 20 agenten in een bootje die er naartoe gaan. Ja, precies. Terwijl er werd gewoon een koloniale oorlog gevoerd. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar als je dan ook wel de commentaren van Koen Verbraak ziet... dan snap je het wel waarom. Want hier werd gewoon verteld... Dat het allemaal ook goed was voor Nederland. Ja, je moet orde herstellen. Precies, we werden ook geholpen. Nou verscheen er vorig jaar een film, hè, De Oost. Ja. En het was een film, eigenlijk voor het eerst dat er in Nederland zo'n film werd gemaakt. Een heftige film. Ja. Je zou kunnen, een soort van Vietnamfilm was het eigenlijk. Ja. Voor Nederland. Over onze jongens die daar dingen deden. Nou, die best wel behoorlijk pittig waren. Ja. Die film die riep ook veel gevoeligheden op. En veteranen zeiden van, zo was het niet. Ja. Hebt u die film gezien? Ja. Wat vond u ervan? Ik zou misschien denken, life imitates art. Dat het misschien in het echt heftiger zou zijn geweest. Dan de mijn film. Vermoeden. Nog heftiger, denkt u? Ja. Ja, en de film was al vrij pittig. Ja. Maar die film wordt wel goed gewaardeerd in Indonesië. Tenminste, als ik het zie, hè, hoe de conversatie gaande waren online. Ja. Indonesiërs die vinden het wel dapper. Oké, uiteindelijk... Dat er ook uit deze hoek, alhoewel de regisseur is van Molukse afkomst, volgens mij. Ja. Ja. Hebt u die film gezien? Ja, ik heb hem gezien. Wat vond u ervan? Ik vond het een goede film. Maar het is een film. Ja? Ja. Dus, en wat zo moeilijk is uit te leggen aan Indië-veteranen, mensen die er boos over worden, is dat er een vrijheid is om in te vullen, om te interpreteren. Ja. En dat een van de dingen die telkens terugkomt, en dat is een soort reflex die heel veel Indië-veteranen of mensen uit de Indische gemeenschap hebben, is dat men boos is, dat men focust op bepaald geweld. Vanuit het idee, dan denken ze straks dat iedereen daaraan meegedaan heeft. Ja, maar dat is niet een geldig argument. Ja. En die reflex... Alleen, er is wel een verschil, wat ik heel duidelijk zie als historica... is dat in die discussies, debatten, wordt door historici of journalisten... verwacht dat de mensen die protesteren en die radicaal zijn of boos zijn... dat die net op dezelfde soort reflectieve manier met verschillende perspectieven over geschiedenis en gebeurtenissen dat, ja, nadenken. Dat is maar ook heel veel mensen kunnen dat helemaal niet. Nee, dat is ook heel lastig. Mevrouw Riva, ik wil nog even terug naar u. Ik begreep dat u bent getrouwd met een Indische man. Ja. He, dus zijn vader diende ook in het KNIL. Opa. Hij was loyaal aan de Nederlanders. Ja. U bent natuurlijk Indonesisch. Ja. Zorgt dat wel eens voor wrijving? Nee, wij kunnen het wel goed met elkaar daarover praten. Ja? Ik was vanmiddag ook nog bij mijn schoonpa geweest. En ik heb nog even verteld, oh, ik ga vanavond spreken. Oh ja, toen met de Persiap zeker. Ja, onder andere. Ja. En toen heeft hij weer dat hele verhaal verteld. Hoe hij toen in Cimahi ging ontsnappen aan de Pemudas. Omdat hij donker gekleurd was. Ja? Donkerder dan de gemiddelde Indische Nederlanders. Dus ja. Dat heeft hem gered, zeg maar. Ja, maar u kunt er goed over in gesprek. Dat is deze wel mooi geen kwaadheid. Ja, ja. Nee, geen kwaadheid. Want mijn opstelling tot nu toe ook is... het is gebeurd. Mm-hmm. En er zijn eigenlijk 4 versies van geschiedenis... van koloniale tijd daar. De Indonesische versie, Nederlandse versie... Indische versie en Molukse versie. Ja. Welke wil je geloven? Ja, en als je als een ze hebben allemaal een waarheid, uiteraard. Precies. Ja. En dat wordt ook wel van generatie naar generatie naverteld. Dus ik snap ook wel bepaalde boosheid van bepaalde bevolkingsgroepen... Ja. Als opeens de andere versie vertelt. Oh, dat wil ja, je niet je kunt meer. Ook van slachtoffer in één keer ook een beetje dader worden. Precies. Ja. Ja. Precies. Ja. Mevrouw Scaliola, wat verwacht u van het onderzoek donderdag? Van die presentatie? De NOS gaat groots uitpakken. Hè? Er is heel veel aandacht voor op radio en tv. Ik denk dat het wel een gamechanger zal zijn ja? in de geschiedschrijving over Indonesië. En ik zie ook heel veel parallellen over hoe nu anders... nu in Nederland met de slavernij wordt omgaan. Of met... dus en een van de dingen die ik wilde aangeven die heel belangrijk is geweest... is de Indie-veteranen die nu nog protesteren... zijn dezelfde mensen die toen daar waren... De mensen die erover schrijven en in journalistiek en in documentaire... zijn steeds jonger, zijn ja. andere mensen, ja. met andere ideeën. Toen ik mijn scriptie schreef, toen was het uitgangspunt empirie gegeven, statistiek. Je kan pas iets stellen als je het kunt bewijzen op basis van cijfers. Distantie, en wat is nu de focus meer op oral history, verhalen die mensen... Exact. Verhalen, vertellen, ego-documenten, oral history... daar moest je toen niet mee aankomen bij Jacques van Doorn en Vasseur. Nee, dat moest gewoon... En nu wordt een boek gepubliceerd... op basis van de analyse van allemaal memoires en ja. dagboeken. Ja. Dus de regels over wat mag en wat geschiedenisbronnen zijn en niet zijn... zijn ja. veranderd. Ja. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Gaat u ja. kijken donderdag naar de presentatie, mevrouw Riva? Ja, als het kan, graag. En ook door de globalisering en door internet... Hè. Dan wordt het ook wel sneller naar de andere kant gebracht, zeg maar. Hoe bedoelt u? Dat in Indonesië snel gelezen is. Oh ja, nee, natuurlijk ja. Ja. En dat is heel erg interessant. En dan gaan ze ook wel vergelijken. Ja, ja precies. Ja. Ik ben benieuwd. We gaan het afwachten, hè, donderdag dan, die presentatie. Dank jullie wel voor zover okay. Het onderzoek Onafhankelijkheid, Decolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië... van het NIOT, het NIMH en het KITLV. Ja. Hele mondvol is het allemaal. Ja. Verschijnt aanstaande donderdag dat onderzoek. We houden het in de gaten. Dank jullie wel zover. Onderzoeker Stef Scaliola en Lorene Riva. Oké. Okay. Where am I? Ja, in deze rubriek Where Am I verstopt onze verslaggever Mai Verbeij zich iedere week weer in de plaats waar we zijn. En dan is het aan ons en aan de luisteraar om erachter te komen waar zij dan precies is. Ja, Mai, wij zeiden het net al, het is waterig koud. Waar sta jij nu en heb je het ook een beetje koud? Ik heb het zeker koud, maar ik ga niet verklappen waar ik sta, heren. Nee, dat zijn we ook wel van je gewend, maar... Je bent tipje van de sluier. Tipje van de sluier. Oké, vooruit dan maar. Nou, ik sta hier op een gigantische parkeerplaats, vlakbij een snelweg. En jullie zitten nu boven de Nederrijn, maar ik begeef me onder de rivier. Is dat nou van aanwijzing? Een hele grote parkeerplaats onder de Rijn. Een parkeerplaats? Kan een half Nederland toch zijn? Ja, precies. Maar heb je niet nog iets meer, een klein tipje? Nee. Nu even met dit doen. Oh. Oké, nou, dan moeten we het hiermee doen. Nou, mocht u naar deze hints al meteen denken te weten waar Mai staat... stuur ons dan vooral even een voiceberichtje in de NPO Radio 1-app. En wie weet vindt u met het goede antwoord... de zeer bijzondere Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Ja, wie heeft er niet stiekem gedanst op de popgroep Een Toontje Lager? De band uit de jaren 80 met hits zoals, jawel, Stiekem Gedanst natuurlijk. En net als in de film. In 1985 ging die groep uit elkaar, maar 30 jaar later, nu dus, is er een comeback tour. Zanger Erik Meesie verzamelde een nieuwe band om zich heen en speelt alle golden oldies en nieuw materiaal. Ja, corona verpestte hun eerste clubtour, maar de band kijkt vol enthousiasme naar de toekomst. Aangeschoven in ieder geval, hij staat hier vlak naast mij. De man met de iconische stem, Erik Meesie, van harte welkom. Dankjewel. Ja, goed je te zien. Erik, jij bent nu 64 jaar, dat mogen we wel benoemen. Ja, dat mag. Ja, waarom wil je dat benoemen? Nou, dan zeg ik, de meeste van uw leeftijdsgenoten gaan dan bijna met pensioen. Maar u begint met een nieuw band. Ja, we zijn wel weer 5 jaar bij elkaar, hoor. Maar, oh, dat is al een tijdje. Ja, jawel, jawel, jawel. Maar ja, kijk, muziek, daar zit geen leeftijd aan, vind ik. En ja, het bloed kruipt waar je niet gaan kan. Dus doorgaan. Ja, terecht. Gewoon lekker doorgaan. Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent, Erik. Maar weet je dat ik vroeger altijd dacht dat jij Toontje Lager was? Ja, dat hij zo heette. Dat ja, ik zo heette. Ja, ja, hey, Toontje. Ja, dat kwam vroeger wel eens voor. Ja. Is Toontje er ook? Van vroeger ze dan? En dan bedoel ja, ja, hier ben ik, hoor. Maar hoe ging dat nu? Want ik heb begrepen, de oude band, de jaren 80 band, die heb jij allemaal benaderd. Maar die gast had niet zo heel veel zin. Hoe kwam dat? Ja, dat is voor mij ook een raadsel eigenlijk. Ik heb iedereen, denk ruim 5 jaar geleden gevraagd van, goh, ik wil weer. We hebben toch iets moois neergezet. Let's wat nog steeds it again gedraaid wordt en wat nog steeds actueel is eigenlijk. Ja. En ik kreeg alleen maar negatieve reacties. Oh, wat jammer. Ja, heel jammer. Jammer. Maar waarom dan? Waarom ja, negatief? Dat, geen zin meer? De echte reden weet ik eigenlijk niet. Boek gesloten? Ik heb het idee dat het een dood paard is waar niet aan getrokken mag worden. Ja, oké. Okay. Maar ja, ik denk, ik ga toch lekker verder. En ik heb een hele fijne groep mensen om mee te Ik wil het zeggen, dus, ja, precies. En die stonden allemaal enthousiast te trappelen. Die hebben er ontzettend veel zin in. Ja. Maar kijk, nu ben je natuurlijk niet, neem ik aan, al wel een beetje opgetreden ook met deze groep. Staan er ook dezelfde groepjes uit de jaren 80 in het publiek? Of komt er ook wel weer wat jong volk op af? Ja, er komen ook steeds meer jonge mensen op het concert af. En dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Die ontdekken ook de muziek van de jaren 80. Want dat is toch wel een hele speciale muzikale tijd geweest. En ja, wat je ook regelmatig ziet, is dat ouders hun kinderen meenemen. Ja, ja, ja. En dan zeggen ze, dan praat je, want dan vind ik het leuk om met die mensen te praten. En dan zeggen ze van, ja, vroeger vond ik er geen reet aan, hoor. Maar ik ben het toch wel gaan waarderen. En nu ga ik gewoon met mijn ouders mee. Dus dat is wel heel erg gaaf om te horen. Hartstikke leuk. Je gaat zo spelen. Wat ga je spelen? Wij beginnen met onze bekendste hit. Stiekem Gedanst. Stiekem Gedanst. Waar gaat dat nummer eigenlijk precies over, Erik? Hoe heb je dat bedacht ooit? Ja, ik heb de tekst niet geschreven. Overigens. Oh nee, een collega van jou, ja? Ja, een toetsenist, Bert Hermelink. En het is echt gebeurd. Hij stond s'nachts om 3 uur, s'nachts 7 januari... stond hij inderdaad in een soort dancing, een bar. Een bar dancing, en, ja. En hij vond een meisje leuk en kon nog geen contact meer krijgen... maar heeft wel met haar stiekem gedanst. Ja. In gedachten, goh. Ja. Heeft dat meisje dat ooit geweten? Nee, ja, nou, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Weet je nog weet hoe zij heette? Nee, dat weet ik niet, want ik heb het niet geschreven. Dan moeten we die Bert Hermelink eens even bellen. Het mooie is wel dat ik precies zo'n jongen was. Dat ik ook nooit de lef had om op meisjes af te stappen. Dus ik altijd maar een beetje zo loensend kijken. En dan maar hopen dat zij het initiatief zou nemen. Want ik was daar veel te verlegen maar voor. Maar je zegt was, inmiddels durf je wel met meisjes te dansen? Verlegen ben ik niet meer. Maar dat heeft al heel lang geduurd. Ja. Echt, ik denk toch wel tot na mijn 40 dat ik dacht, dat ik op een gegeven moment dacht van, goh ja, nu heb ik het idee dat, nu zit ik lekker in mijn vel. Als ik niks te zeggen heb, dan is dat ook goed. Vroeger had ik altijd, ik moet iets zeggen, ik moet iets zeggen, ik moet iets zeggen. Hoeft nou ja, nee. We zijn wel blij als je in ieder geval gaat zingen. Zo is het, zo is het. Maak jullie klaar, dan gaat Frank even bij jullie ronkend aankondigen. Ja, dames en heren, hier is die Arnhem, let op. Hier is Erik Meesie's Toontje Lager met Stiekem Gedanst. Ik dacht en keek en dacht wat om me heen. Niemand om me even op te vangen. Niemand bijzonder, niemand in het algemeen. 3 uur 's nachts, 7 januari. Het wonderbloesje en de spijkerbroek. De armen bloot, de korte zwarte haren. Ik stond daar ergens op de hoek. zien staan kijken. Ik was die jongen met die vage blik. Ik was die jongen die losjes wou lijken. Niet onschuldig en zeker niet het ding. Nee, nog steeds niet. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Je vond het prachtig. Ja, maar het is gewoon, ja, het is echt een jeugdring. Toontje Lager met stiekem gedanst. Erik Meester, die woont al jaren in Arnhem. Hè? Dat is vandaag. Maar wat is het gezegd worden? Goed, ja, we zijn in Arnhem. Of zoals de Arnhemmers zelf zeggen, Arnhem. De stad waar ze NEC doodleuk nek noemen. Of ze noemen het zelfs ODW. ODW? Ja, over de Waal. Dat vind ik heel kinderachtig, vind ik dat. Maar vind kinderachtig? Ja, dat vind ik kinderachtig. Ja, ik vind NEC een prachtige club, zeg ik gewoon hardop hier in Arnhem. Maar we geen reet uit. Goed, ze praten hier en daar een tikkeltje anders. Luister maar, er zit een beetje een zachte G in, maar ook wat Achterhoeks. En om er even lekker in te komen, gaan we even luisteren naar een heel klein stukje van het officieuze Arnhemse volkslied. Ja, het is wel leuk om te horen. Uit de automaat? Ja, ja. Aan tafel zit dialectoloog Roeland van het Hout. Dialectoloog, het lijkt wel een beroep verzonnen door Van Kotenby, eerlijk gezegd. Ja? Oh. Ja, dat kan toch bijna niet waar zijn? U bent gewoon echt dialectoloog. Ja, ik ben iets meer dan dat nog. Maar ik heb het van dialecten. Als jullie dat dialectoloog noemen, moet je dat... Nu zeggen we gewoon dialectoloog. Dialectoloog. Ja, maar zeg maar gewoon dialectoloog. Dan doen we dat, ja. En tegenover u zit een ras-echte Arnhemmer die al lekker aan het meezingen was. Beter bekend als de burgemeester van Volkswijk Klarendal, Gerrit Datsen. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, Gerrit, wat zingen ze nou eigenlijk in het liedje? En ik versta zoiets van, we lopen over het Velperenplein en de Ketelstraat en iets uit de automaat. Ja, een versje. Philippiek, we pikken een versje Philippiek uit de automaat. Een versje en dat automaat, dat rijmt dan weer op Ketelstraat. Okay. Ja, daar zit wat in, ja. Maar dat is even iets uit de muur trekken of zo? Wat zeg je? Iets uit de muur trekken. Ja, iets uit de muur trekken. Frikadel of zo? Ja, wat jij wilt. Ja. En trouwens, over worst gesproken, Gerrit. Ik begreep dat er ook een speciaal woord is van de warme worst van de HEMA. Ja, dat is een leuninkje. Een leuninkje? Een leuning. We kopen even een halve leuning bij de HEMA. Ja. En dat is heel lang geleden, maar dat kostte zo'n worst een kwetje. Dus het was goed te betalen. Een kwetje? Ja. Nee. In R&M koop je een worst voor een kwetje. Ja, en bij de HEMA hou je een leuninkje. Ja, een leuninkje. Ja. Dat klinkt wel goed. Ja, maar ik vind dat Arnhems vind ik een mooie taal. Maar onze gewaardeerde collega Els, die komt hier vandaan... en die had ook een beetje rondgebeld hier in de regio. En die zei, dat herken ik ook zelden wel van vroeger... dat mensen zich daar soms een beetje voor schamen, voor het Ernhems. Nou, ik niet. En er zijn er wel meer met mij die dat niet doen. Want jouw afkomst verloren je niet. Nee, ik ben en dat moet je ook niet doen. Ik ben het helemaal met je eens, maar hoor je dat wel vaker? Dat mensen dat toch een beetje... Ja, ik hoor wel eens vaker een beetje plat Ernhems praat, zoals ik nou doe. Daar hoor ik wel eens vaker van, wat zeg je nou? En dan vertel ik het nog een keer. Ja. Maar wel in Ernhems. Ja, heel graag. Ja. Vanavond is dat ook alleen maar meer dan welkom. Roeland, je werkt als taalkundige aan de universiteit. Dialectoloog. Ja, als dialectoloog. Geen flauwekul. Ja. Dat Ernhemse dialect, hoe kun je dat nou duiden? Wat is dat voor taal? Nou, ik zou eerst willen zeggen, nadat we toontje lager hebben gezien... dat het Arnhems mensen toontje hoger mag zingen. En dat het beter gewaardeerd zou moeten worden dan het is. Ja? Ja. Kijk, en het is natuurlijk een heel mooi en groot dialect. En je kunt wel zeggen, er zijn van allerlei invloeden vanuit het zuiden... vanuit het oosten, vanuit Kleverland. Arnhem ligt op de rand van de Kleverland, dat loopt door tot in Limburg. Je kunt naar de Achterhoek gaan, naar de Veluwe. Het klinkt wel zuidelijk, maar ik denk dat je bij elk dialect... eerst en vooral moet zeggen, het is een eigen dialect. Het is een eigen taalvariëteit. En je moet niet zeggen, het is een vleugje van dit of een vleugje van dat. Nee, het is eigen. Arnhem is sterk genoeg om zichzelf te kunnen... Ja, maar toch even dat vleugje. Want ik was wel verbaasd toen ik dat hoorde. Ja, vleugjes Brabants, vleugjes Achterhoeks en zo. Waar zit hem dat dan in? Dan zal ik maar even voor dialectoloog spelen nu. Heel graag. Ja. Je bent er nou toch. Nou, kijk, het is zo dat al die dialecten die naast elkaar liggen... allemaal op elkaar lijken. Dus pas over hele grote afstanden lijken dialecten helemaal niet meer op elkaar. Dus vaak lijken dialecten binnen een taal meer op elkaar dan je eigenlijk denkt. Dus dat is voor sommige mensen heel verrassend. En dan horen ze een kenmerk en dan zeggen ze... dat zeg je in het Engels ook of in het Frans. Ja. Maar je moet altijd heel voorzichtig zijn, zeg ik als taalkundige en dialectoloog. Kijk heel precies wat er aan de hand is. En dan kijk je er anders tegenaan dan je het nu suggereert. Ja, ja. Gerrit, jij bent trots op het Ernhems. Ja, tuurlijk. Met recht. Als je nou bekijkt naar de lijst met woorden... Hè, wat zijn dan woorden, termen waarvan je zegt... dat is echt typisch Ernhems. Wat moet aan worden gemerkt als beschermd erfgoed? Ernhems. Nou, wij doen de deur los en niet open. Dat doen we in Twente ook. Ja, volgens mij herken ik dat. Ja, de winkels zijn ook los. Oh, nou, okay. Is de winkel al los? Dan hebben we toch iets gemeen. Ik bedoel maar. Nee, maar ja, zo is echt dat kwetje, Kleurendal, Ernhem. Dat hoor je nergens verder. Is het een beetje de A wordt een beetje een E? Ja, zoiets. En we maken van Kleurendal, maken van de A ook een O en een A. Een O erbij, Kleurendal. Okay. Dus het is Klarendal, maar dan maken we Kleurendal van. Er komt een ootje bij eigenlijk. Er komt een ootje bij. Gerrit, wat is het mooiste woord in het Ernhems? Het mooiste woord in het Ernhems? Het allermooiste woord. Oh, ik dacht eerst dat je wat anders wil vragen, maar goed. Nou, het allermooiste woord, ja, misschien is het wel... Ernhem, mijn stad aan de Rijn. En dat zeggen ze, Ernhem, mijn stad aan de Rijn. En dan, ook het mooiste woord. We hebben zo'n woordenschat. Ja. Als je ziet een hele lijst aan woorden. Ja. En het is hartstikke leuk als je als Klaar en alles en als... Ernhemmers onder elkaar zit en er zitten buitenstaanders bij... dan lach je kapot en die snappen er niks van. Nee, dat snap ik, want er is daar niks aan te verstaan. Maar goed, Erik die vraagt dan net heel keurig, hè, wat is het mooiste woord. Maar dan vraag ik even op de man af, hè. We zijn onder elkaar, Antrenou. Wat is nou het smerigste of goorste woord in het Ernhems? Ja. Ja, dat lachje verraadt. Het belooft niet veel goed. Nee, maar daar kan ik wel even iets in lekker... er loopt een lekker wijf. Loopt er, je gaat nu hem opvertellen? Ja, er loopt een lekker wijf. En dan zeggen ze, god, voor een lekker wijf. Ja, maar als die het schuine bak vertelt... dan lopen ze de ballenblazen in de onderbroek. Dat is ook typisch Arnhems, hè? Maar deze moet je even uitleggen, of moeten we dat even hadden? Ik geloof dat ik het wel snap. Maar ja, ik kan er wel aan toevoegen, dat dan, maar een iets ander perspectief. In Nijmegen, heb ik al eens gevraagd aan Nijmegen... Nou, wat is het mooiste dialect in het mooiste woord in het dialect van Nijmegen? Mm-hmm. En dan zeggen ze nuilen. Het komt omdat het echte nuilers zijn, zeggen ze zelf. Maar dat woord heb je ook in het Arnhems. Dus we zien maar weer, je kunt niet zomaar zeggen... de dialecten staan op zichzelf, ze staan op zichzelf... maar ze hebben allemaal familieleden om zich heen. Maar het is wel goed voor jou om te weten in ieder geval dat het mooiste dialect wordt op dat moment. Maar eigenlijk, Roeland, zeg jij dus dat Ernhems en Nijmeegs lijkt dus ontzettend op elkaar. Ja, ik moet nog naar huis vanavond, maar eigenlijk is het wel zo. Ja, heel erg, dat is opvallend. Is er historisch iets over bekend eigenlijk? Nou, ik weet veel meer van het Nijmeegs en van het Arnhems, maar dat is toevallig. En ik denk dat je, als je teruggaat naar de geschiedenis, vooral te maken heeft met het feit dat die dialecten op elkaar leken. Maar ook een soortgelijke geschiedenis hebben doorgemaakt. Met veel immigranten die hier kwamen wonen, veel mensen van buiten, veel taalmenging, grote invloed van het Nederlands. Garnizoenstad ook weer met mensen die hier gelegerd hebben. En dan krijg je een soort gedeelde geschiedenis. En dan wordt zo'n dialect, zoals wij dat noemen, taalkundigen, een sociolect. Dat wil zeggen dat een taal een heel erg sociale lading krijgt en niet meer de taal van iedereen is, maar van bepaalde lagen in de bevolking, die over het algemeen niet als de beste lagen door sommige anderen worden beschouwd. Ja, zeg ik ja, precies. Ja. Ja, Gerrit, jij hebt een soort lijstje meegenomen. Heb jij nog iets wat je heel graag... Ja, er is een hele woordenlijst voor het Arnhems en er is ook nog een hele dialectboek over Arnhem. Ja. En ik heb hier nog wel een pleuke aangekruist. Ja. Hij was vroeger veurzanger geweest in de pettenwinkel van Goorsen. Nou, dat wil zeggen, hij begon overal te zingen. En dan zei hij mij, nou, ga je lekker naar Goorsen in de pettenwinkel, ga daar maar lopen zingen. Zing daar maar de pettenwinkelschap af, want hier is niks. Hier is niks. Dat is typisch Arnhem, want Goorsen zat hier vlakbij. Dat was een echte... Een winkel voor petten, neem ik aan. Een petten en hoeden. Ja. En ik ga daar maar zingen, zing daar met de petten van de schapper. En die man die daar dan werkte, was dat dan ook een petoloog? Ja, nou... Dat vraag ik me dan af. Nee, wel een hoedendeskundige. Een hoedendeskundige? Ja. Nou, ik vond het in ieder geval prachtig om even te horen. Ik had altijd van genieten van die dialect. En jij helemaal eerst. Ja, zeker. Ik ben niet voor niks de ivonier van de streektaal. Ja, maar ik vind Arnhems vind ik wel mooi. Weet je wat ik er wel mooi aan vind? Ja? Het is ook een beetje rauw. Het is lekker rauw, dat ben ik helemaal met je eens, ja. Een leunikie ga je hier nog wel eens halen. Goed, in ieder geval, dialectoloog Roeland van Hout en Arnhemmer Gerrit Dassen, hartelijk dank. Graag gedaan. Where am I? Verslaggever Mai Verbeij gaf eerder al wat hints weg over waar in Arnhem zij verstopt is. Nou ja, het was een hint. Ze zei, ik sta op een gigantisch grote parkeerplaats. Wil je dat nou een goede hint, Frank? Nee, niet echt. Want daar kon ik weinig uit afleiden. Nee, nou, luisteraar Sylvia, die wilde een gokje wagen. Die zei, Mai Verbeij staat bij het Musisch Sacrum. Klopt dat, Mai Verbeij? Het theater dus. Nou, Musisch Sacrum. Ja, nee. Nee, klopt niet. Nee. Nou ja, vertel ons dan wat meer, Mai. Oké, ja, ik ben een beetje zenuwachtig voor deze. Jullie gaan zo... Er is nergens voor nodig. Maar af en toe kan de sfeer hier uitbundig zijn. Maar gisteravond waren de Arnhemmers hier erg stil. En ik heb weer wat geoefend. Normaal ben ik heel zelfverzekerd over de dingen die ik oefen, maar deze niet. Ik hoop dat het overkomt. Ja. Oké, komt-ie. Ik schrik hier toch een beetje. Ja, ik schrik hier ook wel. Je komt met iemand praten hier. Doe het nog één keer, Mai. Nog één keer. Oké. Ik zet me hier helemaal voor lul. Ik vind het gewoon doodeng. Vorige week stond je ergens te snuiven en nu sta je weer alsof je gesnoven hebt ergens in een hoekje. Dit is toch heel gek. Het wordt steeds gekker, Mai. Ja. Kun jij het nadoen? Nee, ik begin hier ook helemaal niet, maar ik probeer me ook even bij het programma te houden. Je staat op een lege parkeerplek. Gisteren waren de Arnhemmers stil, dan heb ik een vermoeden. Ja. Maar dat geluid brengt mij een beetje... Dan moet je nog één aanwijzing niet zijn. Ja, dit vind ik een rare verwarring. Goed. Nou, mocht u nou weten waar Mai Verbeij zich bevindt in de provincie Arnhem... of in de... Ik raak zelf ook helemaal in de war nu binnen de stadsgrenzen van Arnhem. Laat het ons weten via de NPO Radio 1-app. Stuur zo'n kek voiceberichtje. En als u het goed hebt, wint u misschien wel die super-exclusieve... niet in de winkel verkrijgbare Dijkstra en Evenblij ter plekke Bok. Ja, we gaan een plaatje draaien, Erik. En volgens mij heb jij wat uitgezocht. Ja, ik heb... Weet je wat echt Arnhem is? Nou? Long Tall Ernie and the Shakers. Dat is echt om ons heen. Ja, er wordt nu geknikt, maar dat is een band. Dat is ooit begonnen als een geintje. Er was ooit een vrij serieuze beatgroep. Die heette geloof ik Moon of the Moons of zo. Ja. En die verkleedden zich op een gegeven moment als rock'n'roll figuren. Met leren jekkies in de vetkuiven. Daar gingen ze mee optreden. En het werd een groot succes. En het werd zo'n groot succes dat ze daarmee doorgingen. En onder andere deze single, die gaan we nu horen. Die heet Big Fat Mama. Daar moet je eens opletten waar een geweldig, groot, mooi, laat Elvis-achtige sound daarin zit. Ik ga luisteren. We gaan luisteren. Long Tall Ernie and the Shakers met Big Fat Mama. We'll be right back. Ja, rock'n'roll uit Arnhem. Long Tall Ernie and the Shakers met Big Fat Mama. Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. Bruisend en briesend als een geluidslawine maakte hij zich in de jaren 60 in Theater Carré aan het brede publiek bekend. U kent hem misschien nog wel, Johnny de Selfkicker. Een van de vele alter ego's van de Arnhemse dichter Johnny van Doorn. En dit is even, toch even een kleine amuse van onze persoonlijke favoriet. Kom toch eens klaar, klootzak. Kom toch eens klaar, klootzak. Kom toch eens klaar, klootzak. Kom toch eens klaar, klootzak. Kom toch eens klaar, klootzak. Kom toch eens klaar, klootzak. Kom toch eens klaar, klootzak. Kom toch eens klaar, klootzak. Kom toch eens klaar, klootzak. Kom toch eens klaar, klootzak. Kom toch eens klaar, klootzak. Er moet even bijverteld worden dat wij jarenlang samen in montages hebben gezeten. En heel veel van Johnny van Doorn. Ja, maar ik ben de echt gek op. Komen, maar deze kwam het vaak voorbij. Ja, komt nog eens klaar, klootzak. Ja. Electric Jesus, de zachtmoedige barbaar, de gewetenloze staatsploert of heilige huichelaar. De performance-dichter met vele aliassen is helaas al ruim 30 jaar niet meer onder ons. Maar de stadsdichter van Arnhem, Jesse Laport, die houdt het vuur van de wandelende vulkaan der letteren nog altijd brandend. Ja, Jesse, goed dat je er bent, man. Dankjewel. Geboren in 1991, tevens het sterfjaar van Johnny van Doorn. Ja, we liepen elkaar net mis. Net mis. Ja, maar hoe heb jij Johnny van Doorn, hoe heb je dat werk leren kennen? Ik was al eventjes aan het dichten. Ik heb op mijn open podium gestaan met mijn eigen gedichten. Omdat ik schreef en iemand zei, kom, dat gaan we een keer doen. Toen had ik een baantje in een viswinkel. En toen zei een man achter de zogenaamde Haringbar, iedereen bekend in Arnhem met Gamba de Haringbar. Die zei, hey, ik heb wat cassettebandjes liggen van Johnny van Doorn. Dat vind jij wel wat. Toen ben ik dat gaan luisteren. Was een optreden ergens in de Achterhoek. En was voor het eerst dat je dat hoorde? Ja, ja. En was je meteen verkocht? Ja, absoluut. Ja, ja, dat, nou ja, wat er dan gebeurt, je hoort een soort interactie met het publiek. Het publiek is aan het meejoelen. Er gebeurt van alles wat ik helemaal niet kende van voordracht. En van iemand die een popzanger is. Het is inderdaad, het is performance kunst eigenlijk. Maar wat deed het met jou waardoor jij dacht, goh, dat zou ik ook wel willen. Of daar wil ik meer van weten. Nou ja, ik denk dat als je een podiumartiest bent, heb je toch ook wel ergens een soort, zit er een kleine kern van binnen die denkt, ik wil dat de mensen met me mee gaan schreeuwen. Zoiets. Ik wil een rockster worden binnen mijn vakgebied, zeg maar. Ja. En dat was hij. Wat ik hoorde op die cassetteband was gewoon mensen die joelen na elke zin en meeroepen en alsof hij een refrein aan het zingen is. Dat was waanzinnig. Ja, we hadden contact met elkaar, hè? Collega's van ons uiteraard. Toen zei jij, mijn favoriete gedicht, een van mijn grote favorieten, is een magistrale schitterende zon. Ja. Ja. Waarom, dat is een klassieker, hè? Waarom die? Er zijn natuurlijk een paar hitjes, als ik het even oneerbiedig mag zeggen. Maar de magistralende zon, het bijzondere daaraan, de eerste keer dat ik dat hoorde, is dus inderdaad onder andere de geschiedenisboeken ingaan, omdat hij dat dan soms voordroeg. En dan eindigde hij gewoon met magistrale, stralende zon. En dan werd dat een soort mantra dat de zaal doorging. Ja. Nou ja, jullie zijn op de hoogte, weet ik toevallig. Ja. Maar dat de hele zaal dan gewoon gek wordt om die 2,5 woorden die hij ja, dat zit mooi. Zullen we een klein stukje doen? Laten we even klein stukje. Die goudgeel bescheiden wordt door een magistrale, stralende zon. Een magistrale, stralende zon. Een magistrale, stralende zon. Ja, het is ook wel bijna sectarisch, maar je wordt er ook wel een soort van gelukkig en optimistisch van. Ik zou mee willen doen als ik dat hoor. Ja, dat gevoel heb je wel. Ja. Ik denk dat Johnny dit ook wel een beetje als een secte zag en dacht, krijgen jullie allemaal maar een orgasme. Komt toch eens klaar. Hey, we hoorden net al veel van zijn bijnaam. Hij werd ook wel de meester van de chaos genoemd, of Arnhems zenuwbel, veel alter ego's. Maar wat voor iemand zat daar nou eigenlijk achter? Kun je zeggen, wie was Johnny van Doorn? Ik kan natuurlijk niet helemaal hard maken hoe die was. Omdat, als gezegd, we liepen elkaar dus net mis. Ja. Ik heb heel veel van zijn werk gezien, gelezen en meegekregen en uit tweede hand gehoord. En ik denk dat deze man een soort ontzettende urgentie had om alles op te schudden. Ik denk dat daarom ook iemand in de literaire wereld overeind blijft en toch komt toch eens klaarklootzak kan zeggen. Ja, de combinatie kan alleen maar als je een soort urgentie voor de kunst hebt. Ja, en dan ben je een hele grote. Ja, toch? Ja, ja, ja dat denk vind ik ook. Wel, ja. Ja. Als je daarmee wegkomt, dan kun je echt wat. Als je dan nog steeds als literair wordt gezien, ja, dan heb je het goed gedaan. Ja, en ik denk dat hij tegelijkertijd heel onzeker was. Dat hij het ook heel moeilijk vond wat hij deed. Uitputtend natuurlijk ook. Maar gewoon geen andere optie zag. Nee. Dat is de lot. Ja, dat is hoe ik hem wel ongeveer inschat. En jij hebt zijn vrouw ook leren kennen, hè? Zijn weduwe. Ja, correct. Wat is dat voor een dame? Het is een hilarische dame. Ik heb ooit een werk van Johnny van Doorn met een megafoon uit mijn raam voorgedragen. Ik woonde boven een café waar hij wel eens kwam. En zij zag dat. En toen zijn we die dag verliefd op elkaar geworden. Heeft ze mij geadopteerd als haar neefje. Oké. Okay. Sleurde me overal mee naartoe. En die dag heb ik pas echt kennis leren maken met wie Johnny nou eigenlijk was. Dat is wel eervol. Ja. Eigenlijk kreeg je de ridderslag. Van, ja, absoluut. Het mag. Ja. En dichterbij kun je in feite natuurlijk niet komen. Nee. En ik was echt trots als een aap met zeven lullen. Want ze zei, joh, ik ben zo blij om te zien dat iemand van jouw leeftijd nog gewoon die geest een beetje in ere weet te houden. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Nou, is het Velperplein in Arnhem is ook deels omgedoopt, hè, tot het Johnny van Doornplein. Maar waarom is het nou precies die plek naar hem vernoemd? Ja, op het Velperplein, daar zat voorheen de Vrome Dreesman, later V&D genoemd natuurlijk. En daar trad hij als jonge Johnny, ergens tussen zijn 16 en zijn 26e, zeg maar, heeft hij daar een optreden gegeven. Een optreden dat zo vurig was dat hij nagenoeg zijn bewustzijn verloor. Dat was, ja goed, als je in zijn werk hebt gezien, kun je het je voorstellen. Ja, het is vermoeiend. Ja, en daar is hij de tent uitgescholden, is hij gevlucht via de roltrap. Maar hij is dus op de Perzische tapijten is die omgevallen van zijn uitputtende optreden dat hij daar gaf. Was het ook iemand die ook heftig leefde, Johnny van Doorn? Bij mijn weten is dit inderdaad iemand met alleen maar vuur. Maar hij heeft natuurlijk wel later ook in zijn leven gezegd, ik ben rustiger geworden. En ik denk ook dat iemand die zoveel vuur heeft en zoveel drugs gebruikt en zoveel van zichzelf geeft, dat brandt een keer op. Maar goed, hij is ook, 46 geworden of zo. En dat is niet oud, nee. Nee. Nee, maar ook als je die optreden ziet, dat was energie slurpend. Dit is echt zo'n optreden, daar doen sommige mensen 10 jaar over. Ja. Jij gaat zoiets voordragen van Johnny van Doorn. Ja. Wat heb je uitgekozen? Nou, de allereerste tekst die ik van hem hoorde was Word dronken. En dat is eigenlijk een bewerking van Enivrez-vous van Charles Baudelaire. En dat was de eerste keer dat ik iets hoorde. En ik dacht, dit is waanzinnig, dit wil ik doen. Dit wil ik. Ja, Baudelaire, klassieke Franse dichter. Ja. Fleur du Mal, maar dan op zijn Nederlands, hoe moet ik dat zien? Dat was natuurlijk ook een dandy die wel hield van een glaasje en van een beetje opschudden. Ja, en Johnny van Doorn die maakte er dan vervolgens iets van dat ik denk, overstijgt dat. En zoals hij dingen voordroeg, daar kunnen nog steeds de meesten niet aan tippen. En dit is voor mij een soort fakkel van, daar ga je naartoe, daar loop je achteraan. Laat het ons horen, we zijn nieuwsgierig. Men moet altijd dronken zijn. Zo is het. Dat is het enige waar het om gaat. Om niet de vreselijke last van de tijd te voelen die uw schouders breekt en u buigt naar de aarde, moet u aan één stuk dronken zijn. Maar hoe? Van wijn, poëzie, hashish of deugd. Het staat u vrij. Maar dronken moet u zijn. En als u dan soms wakker wordt op de treden van het paleis, op het groene gras bij een sloot en de sombere eenzaamheid van uw kamer, en u merkt dat uw roes al verminderd of verdwenen is, vraag dan aan de wind, aan de zee, aan de sterren, aan de vogels, aan de tijd en alles wat voorbij gaat en alles wat zucht en alles wat beweegt en alles wat zingt en alles wat spreekt. Vraag dan hoe laat het is. En de wind, de zee, de sterren, de tijd, de vogels zullen u antwoorden: het is tijd om dronken te worden. Als u geen slaaf wilt zijn, gekweld door de tijd, wees dan dronken zonder ophouden van wijn, poëzie, hashish of deugd. Het staat u vrij. Jesse Laporte! Ja, het werk van Johnny van Doorn, prachtig. Het is sowieso prachtig, maar ik heb ook het gevoel dat jij en ik daar persoonlijk door aangesproken zijn. Ik vind het ook prachtig, Frank. We moeten toch vragen, Jesse. Ja. Is die literatuur voor in of voor bij het haardvuur? Nou, ik had bedacht, als je dat Johnny vraagt, voor in. Ik denk namelijk dat poëzie de neiging heeft om braaf te worden. En als je aan Johnny vraagt, 40 jaar nadat hij dit heeft gedaan, gooien we dit erin, zegt hij, miet er maar in, we maken een nieuwe. Nou, dat is ook wel leuk, het is een unicum. Ook wel eens mooi. Dat hebben we in deze rubriek nog nooit meegemaakt. Nee, maar nu wel. Hartstikke goed. Maar nu wel. Dankjewel. Jesse Laporte. Mooi man. Ja. Dit is Nijstra en Evenblij ter plekke. We moeten er even tussenuit voor het NOS Journaal. Maar we zijn straks weer terug met nog een uur vol verhalen over de legendarische keeper Frans de Munk. Alias de Zwarte Panter. Maar even bij die verklapt waar ze is. En het gaat over hoofddoekjes bij Boas. Arnhem wil het graag. Den Haag juist niet. Dat straks. Nu eerst het NOS Journaal. Dat is mooi, hè? Over Johnny van Doorn. Ach, heerlijk lekker. Komt er eens klaar, klootzak. Gaan we weer. Ja, dat vind ik mooi. Jij bedankt. ton voor een flatje in Seoul. Het is cliché Afrika, moet ik zeggen. Nou, vertel, wat is de talk of the town daar bij jou? Belangrijke dag dus straks voor alle apen in Basel. Luister elke werkdag Tim de Wit en Sophie Derksen met Bureau Buitenland. Radio Hollandese. Mensen kijken je niet aan en als je ze probeert aan te spreken, dan lopen ze weg, lopen ze door. Elke werkdag tussen 1:30 en 2:00. De VPRO met Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Denk je dat de overheid gaat luisteren? Wie luistert, weet meer. Ster. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun Ons. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze bezig zijn long-term value te creëren door de future van hun supply chain te transformen en business models te reframen en zo nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zonder gedoe. Verkoop. Ik wil van mijn auto af.nl. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2022? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Waterontharder.com. Geen kookaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. Dit is de tijd van doen. Dit is de tijd van doen. Vind jij verduurzamen van je huis een goed idee? ASR regel je dit makkelijk bij je hypotheek. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de verduurzamingshypotheek van ASR. Geen kookaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. NPO Radio 1. 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In het centrum van Leiden zijn 23 mensen aangehouden na een woonprotest. Volgens de politie begonnen ze een onaangekondigd nieuw protest en toen agenten die probeerden te beëindigen ontstond er een grimmige sfeer. Ook zou er met stenen zijn gegooid. Een deel van de actievoerders trok een supermarkt in. De ME omsingelde de winkel en arresteerde de demonstranten vanwege openlijke geweldspleging of het niet kunnen tonen van een ID-kaart. De betogers demonstreerden in Leiden tegen de woningnood. De Canadese politie heeft de laatste betogers weggehaald van de brug bij de grensplaats Windsor. 6 dagen lang blokkeerden ze de Ambassador Bridge, de belangrijkste wegverbinding tussen de Verenigde Staten en Canada, uit protest tegen het coronabeleid. Er zijn vandaag 7 tot 10 wagens weggetakeld. 12 demonstranten zijn gearresteerd. Volgens Duitsland is de situatie aan de Russisch-Oekraïense grens extreem gevaarlijk en zeer zorgwekkend. Dat heeft het Duitse persbureau DPA gehoord in de regeringskringen in Berlijn. Morgen heeft bondskanselier Scholz in Kiev een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Een dag later ontmoet Scholz in Moskou de Russische president Poetin. Hij hoopt met de Russen in gesprek te blijven over het deescaleren van de situatie. Scholz herhaalde vandaag dat Rusland op harde sancties kan rekenen als het Oekraïne binnenvalt. Zwitsers hebben in een referendum tegen een verbod op dierproeven gestemd. Een ruime meerderheid van 79% stemde tegen zo'n verbod. Bij goedkeuring zou Zwitserland het eerste land ter wereld zijn met een totaalverbod op dierproeven. Naast het dierproevenverbod mochten Zwitsers over 3 andere thema's stemmen. Zo werd er onder meer voor beperking van tabaksreclames gestemd. Het weer. Vanavond en vannacht valt er vooral langs de kust wat regen. De temperatuur ligt rond de 7 graden. De komende dagen is het wisselvallig en waait het soms stevig. De temperatuur ligt dan rond de 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2022? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Doe jij de deur maar even dicht, Suzanne? Ook uw mensen lopen risico op seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Peter, wat heb jij nou bij je? Eeuw, dat is helemaal groen. Ja, dat is een super green smoothie bowl met spinazie. Zo? Zet de sapbar van mijn dochter. Joh. Ja, die is volledig overgestapt op groen. Rijdt elektrisch. Is goed voor de wereld, zegt ze. Goh. De Toyota ProAce City Electric is er voor de nieuwe generatie ondernemers die nadenkt over de toekomst. Toyota, let's move forward. Seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. De nieuwe Toyota ProAce City. 100% elektrisch en nu in de showroom. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. Nu ik weer goed kan luisteren, vragen mensen weer naar mijn mening. Weer echt meedoen in gesprekken? Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. Omicron op de werkvloer? Medicorps test uw medewerkers op locatie met een routinaire PCR-test. Daarmee heeft u direct uitslag. Medicorps houdt organisaties open. Ga jij ondernemen? Ga dan naar e-boekhouden.nl. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, welkom bij nog een uur van Dijkstra en Even blij ter plekke live vanuit Grand Café Metropool in Arnhem. Volgens mij wordt er van alles omgegooid. In deze stad nam de gemeenteraadstelling de BOA's. De gemeentelijke ordebewakers moeten volgens hen gewoon een hoofddoek mogen dragen. Maar dat is tegen het besluit van de Tweede Kamer in. En over 2 weken wordt hier de wedstrijd Vitesse-NEC ingespeeld, de derby. Maar de ooit zo charmante rivaliteit tussen die twee clubs lijkt de laatste jaren te escaleren. Met grote rellen en een steekpartij tot gevolg bij die laatste ontmoeting. Blijft het de komende weken wel rustig in Arnhem. Maai voorbij die verklapt waar ze is verstopt. En er is nog meer muziek van Toontje Lager. En we brengen een ode aan de Zwarte Panter, keeper Frans de Munk. Maar nu eerst, de feiten op een rij door mij voorbij. Alles wat u over Arnhem wilde weten in de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zitten in Arnhem, de hoofdstad van provincie Gelderland. De naam zou afgeleid zijn van Arn of Aro, wat in het Germaans arend betekent. En heen, thuis. Ja, niemand weet alleen of hier echt arenden hebben gewoond, maar het wordt wel gebruikt in het wapen van Arnhem. Arnhem heeft ook een bijnaam, namelijk Haagje van het Oosten. Omdat veel oud-Indiërs zich tussen 1845 en 1875 in Den Haag vestigden, maar ook in Arnhem. En lang niet alle bekende Nederlanders komen uit de Randstad en dat bewijst Arnhem ook maar eens. Zo komen voetballer Theo Jansen, zanger en acteur Anthony Kamerling, dat is gewoon heel mooi, en schrijver Herman Koch hier allemaal vandaan. Arnhem is een populaire plek om te wonen en voor het goedkoopste huis betaal je voor 1,5 ton een huis van 39 vierkante meter. Mocht je diep in de buiten willen tasten, het duurste huis staat te koop voor €2,5 miljoen, maar dan woon je wel in een villa naast Park Sonsbeek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de stad het toneel van de Slag van Arnhem. Een historische luchtlanding en veldslag in 1944 als onderdeel van operatie Market Garden. Dit was de grootste operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, de trots van Arnhem zijn natuurlijk de Arnhemse meisjes. Ovale, hardgebakken koekjes van gistdeeg, rijkelijk bestrooid met suiker. In 1829 werden deze koekjes voor het eerst gebakken. En het recept is nog steeds een groot geheim. Dit was mijn spreekbeurt over Arnhem. Ajus! Nou, ik moet zeggen, veel wist ik, maar die koekjes heb ik ook nog nooit van gehoord. Er is dat best wel bekend, man. Arnhemse meisjes. Ja, dat is wel lekker. Ik heb wel de halve zool uit Waalwijk. Jezus. Ja, is... Wil jij een Arnhemse meisje bij de koffie zo? Dan ja. Vertel ik er even. Ja, komt er zo aan. Goed, hier in Arnhem zouden boa's, u weet wel, die handhavers op straat, gewoon een hoofddoekje, een keppeltje of een tulband moeten kunnen dragen. Tenminste, dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad. Zij namen vorige week een motie aan om dit toe te staan. Ja, en Arnhem is niet de eerste gemeente die er zo over denkt. Ook in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Tilburg willen de gemeenten het mogelijk maken om een religieuze uiting aan het boa-uniform toe te voegen. Maar waarom? En komt de scheiding tussen kerk en staat daarmee niet in het geding? Daar praten we over door met Yildirim Oesta, fractievoorzitter van Denk in Arnhem, die motie indiende. En aan de lijn hebben wij Sarah Izat, politieagenten met een hoofddoek. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Oesta, waarom vindt u dat het mogelijk moet worden gemaakt om een religieuze uiting zoals een hoofddoekje te dragen als boa zijnde? Nou, Denk staat voor een inclusieve samenleving waarin al het bijzondere zich zou mogen manifesteren. En ieder zou zichzelf moeten kunnen zijn zonder benadeeld te worden. De gemeente Arnhem heeft die ambitie ook hoog in het vaandel staan. Alleen zien we dus bij een deel van die gemeentelijke organisatie dat die niet inclusief is. Namelijk bij toezicht en handhaving bij de boa's. En dat willen we mogelijk maken vanuit de motie. Oké, maar wat draagt een hoofddoekje daaraan bij dan? Nou, we zien dus in de praktijk dat mensen die religieuze uiting als kledingstuk hebben, zichzelf buitengesloten voelen. Ja. En wij zijn dus die inclusieve samenleving en wij horen dus niemand buiten te sluiten. De gemeente hoort representatief te zijn ten aanzien van de gemeenschappen die zij bedient. Ja, precies. De Landelijke BOA-bond die noemde dit voorstel eerder al onzin en had het over symboolpolitiek. Laten we heel even luisteren naar wat de voorzitter van de BOA-bond tegen Eén Vandaag zei. Nou, ik denk dat veel mensen vergeten dat BOA's dezelfde taak hebben als de politie. Dus het handhaven van wet en regelgeving. En er wordt je geacht neutraal op te treden en een neutrale uitstraling te hebben. En dat blijkt onder andere uit het uniform. Ja, meneer Oesta, de boa, want die zegt bij een boa hoort een neutrale uitstraling. En er hoort, net zoals bij de politie, geen hoofddoekje bij. Ergens klinkt dat ook wel logisch. Nou, in geval van de boa's en de boa's werknemers van de gemeente. En de gemeente gaat dus ook over die werknemers. Het is het uiterlijk van een persoon. Het zegt niks over het functioneren. We zouden moeten kijken naar het functioneren van die persoon. En als we de BOA-bond horen, dan zeggen zij zich dit ook niet te herkennen. Ook geen signalen te krijgen vanuit de achterban. Dan denken wij van ja, dat is logisch. Want die maken ook geen deel uit van je achterban, omdat je ze bij voorbaat uitsluit. En dan zou in principe, zou je kunnen zeggen, de BOA's die zijn nu al neutraal. En als je dat dus doet, dan zouden ze niet neutraal worden. Maar dan dat zegt die meneer van de BOA-bond. Dus dan kijk je dus naar een rapport van de gemeente Utrecht die dus gaat over die BOA's, waarin dus wordt geconstateerd dat de BOA's in Utrecht bijvoorbeeld etnisch profileren. Dus die dragen geen hoofddoek, geen keppel, geen tulband, maar die zijn niet neutraal. Ja. Dus dat vinden we wel een beetje krom en het triest voor woorden dat de BOA-bond het op deze manier uitlegt. Dat is jammer. Wat ik opvallend vond trouwens, is dat ze in andere landen, bijvoorbeeld Canada, Zweden en Nieuw-Zeeland, hebben ze ook een hoofddoekje bij de politie. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ja, dat is dus iets heel bijzonders eigenlijk, ook mooi om te zien. Dus wij als Nederland zouden eigenlijk voorbeeld moeten nemen van landen die zeg maar ook in dat rijtje qua mensenrechten, qua vrijheid. Canada, Zweden, Nieuw-Zeeland, dat zijn landen waar wij ons graag aan spiegelen. Ja, inderdaad, dus en in Nieuw-Zeeland hebben ze een hoofddoek bijvoorbeeld ontworpen in 16 maanden. Die wordt in Engeland gedragen, in Schotland, in Zweden en Canada. Canada bijvoorbeeld de six met een tulband. Dat is gewoon vrij normaal. En daar zijn dus die dames en de mensen die dat mogen dragen heel blij mee. Maar ook zeg maar de organisaties, dus de politie, die is daar ook hartstikke blij mee. Ja, het is een lastige discussie inderdaad. U zegt, als boa's etnisch profileren, in die zin zijn ze niet neutraal. Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik denk aan de ene kant, ja, als iemand daar gelukkig van wordt, draagt dat dan. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het ergens inderdaad wel neutraliteit uitstraalt als iedereen hetzelfde eruit ziet. Nou, je ziet dan ook hetzelfde uit. Het is een aanvulling op een uniform, een accessoire die je eigenlijk toevoegt. Dus voor 99% is het uniform nog steeds hetzelfde. Ja. En het is alleen in die veranderende samenleving kijken we bijvoorbeeld ook naar zichtbare tatoeages. Daar kijken we ook anders tegenaan. En een zichtbare tatoeage, Daar zegt bijvoorbeeld de politie ook van, nou, daar moeten we echt anders naar kijken. Ja. En zo'n tatoeage... Ja, daarvan dacht je vroeger, met een tatoeage ben je eigenlijk gewoon een crimineel of zo. Nou, dat had je ook een tatoeage op je hand bij de politie lijkt mij ook wel een gek gezicht. Wel, maar je hebt wel echt best wel veel politiemensen die hebben tatoeages op hun onderarm. Ja, dat klopt. En, ja. Die maken ook onderdeel uit van deze samenleving. En we hebben gewoon religieuze mensen die onderdeel maken vanuit deze samenleving. Geboren en getogen, Arnhemmer. Drie generaties. Ja. En die maken ook onderdeel uit van deze samenleving. En die horen zich ook thuis te kunnen voelen. Als je dus kijkt naar het buitenland, dan zeggen dus die organisaties, doordat wij dit doen, voelen die mensen zich beter thuis. Dan voelen ze een afspiegeling en dan zeggen ze, hé, dit is ook mijn overheid. Ja, iedereen is gerepresenteerd. Ja, dit is ook mijn politie. Ja, aan de telefoon hebben wij Sarah Izad van de politie Rotterdam. Mevrouw Izad. Ja, goedenavond. Ja, u draagt zelf een hoofddoekje. Het argument dat je met een hoofddoekje geen neutraliteit uitstraalt, hè, dat zegt de voorzitter van de BOA-bond, terwijl dat wel nodig is als BOA of politieagent. Wat vindt u daarvan? Ja, allereerst, ik hoor u de hele tijd zeggen hoofddoekje. En ik wil u eigenlijk even corrigeren, want voor mij is het een hoofddoek. En geen probleem. Het klinkt een beetje denigrerend, terwijl het voor mij een heel hoogwaardig en belangrijk kledingstuk is. Hè. Ik Ik zou het heel fijn vinden als we in het vervolg over hetzelfde kunnen praten. Dus namelijk een hoofddoek. We zeggen gewoon hoofddoek of hijab. Geldt ook voor de keppel overigens. Ja. Wat ik kan zeggen is, ik kan spreken op basis van mijn eigen ervaring. En dat is namelijk dat de politie mij wel heeft toegestaan om in burgerkleding, maar met hoofddoek, via videoverbinding aangiftes op te nemen. En ik heb die werkzaamheden best wel een lange tijd gedaan. En er is eigenlijk niemand geweest die daarover een klacht heeft ingediend. Die een klacht heeft ingediend op basis van mijn uiterlijk. Op basis van mijn hijab, op basis van mijn hoofddoek. Dus dat laat er is niemand die uw neutraliteit in twijfel trok? Nee. Terwijl ik daar zat in burgerkleding, zonder uniform, maar wel met mijn hoofddoek. Dus dat bewijst weer dat de professie en vakmanschap waar je op bent geselecteerd, als het goed is, binnen die organisatie, dat telt voor de burger en niet je uiterlijk. Ja. Ja. Laten we heel even luisteren naar wat op één presentator Fidan Ekies. Die zei hier laatst ook iets over. Die zei, ik vind dat helemaal niet goed. Ik vind dat totaal niet neutraal. En die zei iets over over het gewicht van een hoofddoek. En daar zei ze dit over. Nou, hierover zou ik willen zeggen, zolang het zo is dat vrouwen in Iran 24 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen wegens het protesteren tegen de hoofddoek en het afdoen van de hoofddoek, vind ik het niet echt een neutraal lapje stof. Ja, Iran wordt erbij gehaald, een lange gevangenisstraf. En mevrouw Izad, wat vindt u daarvan? Kijk, uiteraard ben ik het oneens met het beleid dat in Iran wordt gevoerd. Ik vind dat het zelfbeschikkingsrecht voor de vrouw vooropgesteld staat. Dus ook in het Westen vind ik dat de vrouw zelf mag en moet bepalen wat ze wel en wat ze niet draagt. En hetzelfde recht geldt ook voor de vrouw in Iran en overige landen waar het bijvoorbeeld niet toegestaan is om geen hoofddoek te dragen, waar de vrouwen verplicht zijn om een hoofddoek te dragen. Daar ben ik het ook absoluut mee oneens. Wat ik heel erg belangrijk vind, is de emancipatie en het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw zelf. Op het moment dat de vrouw voldoende ontwikkeld is en voldoende vaardigheden bezit en de kwaliteiten bezit om talenten in te brengen in een organisatie, dan vind ik niet dat de hoofddoek en het argument neutraliteit een soort van een dichte deur moet zijn. Want uiteindelijk, en dat is ook wat meneer Yildirim zojuist zei, uiteindelijk gaat het om het professioneel handelen van een persoon. Ik vind niet dat de neutraliteit gewaarborgd is en dat het te zien is op iemands uiterlijk. Dat als is iemand niet neutraal. Een hoofddoek draagt, of niet? Ja. Nou ja, maar nu is het zo dat. Ik vind, wat is neutraal? Wat is eigenlijk de definitie van neutraliteit? Kijk, als u het heeft over neutraliteit, kan dat voor mij zijn dat ik mij bijvoorbeeld niet neutraal behandeld voel worden door bijvoorbeeld een witte Nederlandse politieagent. Terwijl weer een witte burger zich misschien niet neutraal behandeld voelt worden door een zwarte politieagent. Ik snap wat u bedoelt, mevrouw Isa, maar in dit geval gaat het over wat is neutraal. Iedereen hetzelfde uniform, geen uitzonderingen. Dat is wat we hier als neutraal zien. Want op straat geldt dat ook voor u in principe, toch? Ja, ik werk niet op straat. Ik werk op bureau, dus ik heb een kantoorfunctie. Ja. Ik heb in mijn vorige functie nam ik internetaangiftes op en dat gebeurde via een videoverbinding. Dus ik was zichtbaar voor de burger. Maar ik mag dus niet op straat lopen omdat ik een hoofddoek draag. En dat is dus volgens, helaas, het beleid van de overheid niet neutraal. Dus wat ik opvallend vind, mevrouw Izad, want u bent zelfs in 2017 bent u zelfs naar het college voor de rechten van de mens gestapt. Hè? U zegt, ik wil gewoon een hoofddoek kunnen dragen, ook in combinatie met een politieuniform. En u bent in dat geval in het gelijk gesteld. Ja. Maar u loopt toch nog steeds niet in uniform met hoofddoek rond. Waarom nog steeds niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar weet ik eigenlijk het antwoord ook nog steeds niet van. Maar het beleid dat in 2011 is samengesteld, dat is helaas nog steeds van kracht. En dat beleid dat zegt eigenlijk dat een uiting van een bepaalde levensovertuiging, religie of een politieke uiting niet is toegestaan in combinatie met het politieuniform. Dus dat neutraliteitsargument geldt nog steeds. Mm-hmm. Ja, toch apart, want u bent toch gelijkgesteld. Meneer Oesta, in december heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die keihard zegt, verbied de hoofddoeken bij BOA's. En vorige week stelde de PVV Kamervragen om die motie kracht bij te zetten. Arnhem mag niet zomaar op zijn eigen gang, op zijn eigen gangetje gaan. Hoeft Arnhem zich dan in dit geval niet aan de landelijke regels te houden? Nou, ik denk... Volgens u? Nou, ik denk dat de PVV een lesje staatsinrichting nodig heeft. We hebben een decentraal systeem in Nederland. En we hebben lokale overheden, we hebben provinciale overheden, we hebben rijksoverheid. En de gemeente gaat over het eigen personeel. Ja. Ja. En ik word daar wel een beetje kwaad over. Want de gemeenteraad van Arnhem wordt hier niet serieus genomen. De gemeenteraad heeft het aangenomen. Ja, ondanks dus al die commotie in die Kamer. En een motie van de gemeenteraad van Arnhem is niet minder waard dan een motie van de Kamer. Nee. En als wij nu hier aan gaan tornen, aan de rechtsstaat, dan gaat het de verkeerde kant op. Mm. Dan wordt de soevereiniteit ook van Arnhem, gemeente, ja, van Arnhem aangetast. Ja. En dat laten we ook niet toestaan. Maar in die zin krijgt u dus ook wel in andere gemeenten steun. Want zowel Amsterdam, Rotterdam als Tilburg hebben gezegd, wij willen dat ook. Nou, die waren ons voor. Ja. Dat zijn wel denkgemeentes trouwens. Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, die hebben het daar ingediend. En wij waren op zoek naar een moment om het in Arnhem ook te doen. Nou ja, denkgemeentes, het moet wel door de hele raad worden gesteund. Jawel, nee, niet alleen denk. Zo noem ik, nee, zeker niet. Wel denkvoorstellen, zeg maar. Dus waar denk dus in de gemeenteraad zit, correctie inderdaad. En wij zijn daarna gekomen, ook zeg maar naar de commotie van de Kamer. Dus dat zegt ook wat over... de discussie. Ja. Ondanks dat die commotie daar in de Kamer afspeelt, willen wij dat in Arnhem dat het doorgaat. Ja. Mevrouw Izad, hoe lang duurt het nog voordat u zelf met uw hoofddoek en uniform de straat op mag? ik ben hoopvol, dus ik hoop heel snel. Maar de exact getal durf ik helaas niet te geven. Maar ik ben hoopvol. We blijven even wachten. Dank u wel in ieder geval zover. Mevrouw Izad aan de telefoon en meneer Oesta hier in de studio. Dank u wel allebei. Ja, het is tijd voor meer muziek van Toontje Lager. We gaan nu geloof ik zelfs luisteren naar nieuwe muziek. Wat gaan jullie spelen, Erik? Het liedje heet Ik wil met jou. Ik wil met jou? Nou, ik ben ontzettend benieuwd wat je dan precies wil. Voorstellen. We gaan luisteren. Toontje Lager met Ik wil met jou. Ik lief jou en jij lief mij, ik hoor je en ik voel je. Je raakt me aan en ik wil met je doorgaan. Je draagt me en je daagt me uit, beweegt me en je trilt me. Wachtend wil ik in je opgaan. Wat begon met één intense zoen. Liefje, zullen wij dit blijven doen? Vrij je lekker lief en zacht en ook met vuur en vlammen. Voel je hart te keer gaan. Met jou. Ik wil van jou dat jij met mij. Ik leuk de dag vandaag en ik pak jou erbij. Ik leuk de dag vandaag en ik pak jou erbij. Soms ook op één hand te tellen, knalt het uit elkaar. Ik knal harde woorden heen en weer. De barst barst het vuur uiteen in een bonte vonkenregen. Dalen hete stukjes op ons neer. Maar elke keer vindt onze liefde dwars door elke pijn. De ruimte die we voor elkaar bewaren. Want in de stilte van een kus ligt alles en een rijpje. Ik hou van jou en jij geeft mij een knijpje. Ik wil met jou, alleen met jou. Niet langer gauw en grijs, ik wil de zon met jou. Ik wil van jou, dat jij met mij. Ik pluk de dag vandaag en ik pluk jou erbij. Ik pluk de dag vandaag en ik pluk jou erbij. Samen drinken wij de mojito. Arbe Margarita voor een goed ontbijt. Whisky in de koffie, limoncello. Het is leuk om te verzinnen, een proost te beginnen. Kijk me meer ondeugend aan, ook kwetsbaar als je lacht. Dat is wat ik stiekem ook zo leuk vind. Je vult me aan, je vult me op, een leven op zijn kop. Als je als een katje in mijn armen springt. En als we alleen solo gaan, doe ik je t-shirt aan. Dan slaap ik dan een ruikend op jou alles. Je zoekt de geuren en je haar, je allermooiste dromen. Ik neem ze mee wanneer de dag begint. Ik wil met jou, alleen met jou. Niet langer gauw en grijs, ik wil de zon met jou. Ik wil van jou, dat jij met mij. Ik wil de dag dat jij op ligt van jou erbij. Ik wil met jou, alleen met jou. Ik wil me zon met jou. Ik wil van jou, dat jij met mij. Ik pluk de dag vandaag en ik pluk jou erbij. Ik pluk de dag vandaag en ik pluk jou erbij. Met Ik wil met jou. In Arnhem, en zeg je Arnhem, dan zeg je Marcel van Roosmalen. Die schrijver die als kind, tragisch verhaal natuurlijk, in een toverketel met azijn is gevallen. En hij schreef ooit over Arnhemmers dat ze nogal cynisch zijn. Ik pak even de exacte quote bij. Typerend voor de Arnhemmer is dat hij altijd van het zwartste scenario als uitgangspunt gaat. De ingecalculeerde nederlaag. Reden voor ons om eens even rond te in Arnhem met de vraag: zijn jullie nou echt zo cynisch en zwartgallig hier, oh? Goedemiddag, met mevrouw Willemsen. Mevrouw Willemsen? Ja, iemand vertelde tegen ons, die zei, ja, Arnhemmers, die zijn allemaal een beetje zwartgallig en een beetje cynisch. Bent u ook zo? Nee hoor, verder is nog iets. Nou, verder is nog iets. Ik voel... Met wie spreek ik? Met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Nou, ik denk het niet. Ja, ik denk het wel. Hallo. Hallo. U spreekt met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Wacht even, die klinkt heel ver weg. Hand op. Kan die hond heel even stil zijn misschien? Stil! Vertel. Er wordt over Arnhemmers wel gezegd, beetje zwartgallig volk. Oh nee, sorry, maar daar heb ik nog even geen behoefte aan. Met Erik Jansen. Hallo, u spreekt met Erik Dijkstra en Frank Evenblij van de radio. Ja, en? Ja, ja, ja, ja, zo kunt u ook een gesprek openen. Ja, wij maken een uitzending vanuit Arnhem. U meent het. Ja, ja. Wij dachten, we bellen even met de vraag. Hoe is de sfeer? Nou, ik ga hier niet op in als het goed vindt. Veel plezier. Nou, dag. Ja. Nee, de enige die zo uitvallig is, dat Marcel van Roosmalen. Hij, ja. Hij is niet representatief voor de Arnhemmer. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En je vrouw, Harry, heb je een cynische vrouw? Nee, ik heb geen cynische vrouw. Nee. Maar wel een dominante vrouw. Nou, u wordt heel cynisch uitgelachen, hoor ik nu. Wat je mijn vrouw aan de lijn? Heel graag. Hier, hoor. Ik ja. Geef dat. Hallo, meneer Dijkstra. Ja, daar ben ik. Erik Dijkstra, ja, van de radio. Weet je dat ik altijd enorm geniet van jullie programma? Oh, echt waar? U zit er nu zelf in, mevrouw. Nee, echt nu. Ja, ja, ja. Nu. Live, ja, op de radio. Geen flauwekul. Ja, ja. Wij willen gewoon weten, zijn Arnhemmers nou echt zo cynisch of valt dat wel mee? Het is mijn stad, dus ja, ik ben... Ja, trots. Maar toch, mevrouw... En ze zijn wel iets afstandelijk, Arnhem. Beetje afstandelijk. Maar waar komt dat dan vandaan, dat zo'n Marcel van Roosmalen zegt, een zwartgallig volkje? Cies. Dat ook nog eens een keer kan genieten van het onfortuin van andere mensen. Ik denk dat het zijn gimmick is. En als je die maar lang genoeg volhoudt, hè, dan... Ik hoor nu uw man weer op de achtergrond commentaar geven. Ja, maar goed, wij praten wel eens met elkaar. Ja, dat is ook wel eens leuk. Ja, ik ken huwelijken waarin dat niet meer gebeurt. We praten wel eens met elkaar. Ja. Maar u bent dus eigenlijk voornamelijk heel trots op Arnhem. U zegt eigenlijk Marcel van Roosmalen niet representatief voor de Arnhemmer. Nee. Hartelijk dank en doe Harry veel groeten van ons. Ja, ik doe Harry de groeten en jullie nou veel plezier met je programma. Dank je wel. Plezier spat er altijd af. Where am I? Ja, verslaggever Mai van mij is ergens in Arnhem verstopt. Het vorige uur gaf ze wat aanwijzingen waar ze precies is. En daardoor wist luisteraar Loes Knapen genoeg. Hallo. Loes hier. Ik denk dat Mai verstopt zit op de parkeerplaats van het Gelredoom. Loes Knapen, die had het over de parkeerplaats van het Gelredoom. Klopt dat, Mai van mij? Ja, dat klopt. Ik sta bij de Gelredoom. En dat is natuurlijk de thuisbasis van voetbalclub Vitesse. En wat deze club zo uniek maakt, is dat ze ook een levende clubmascotte hebben. Nou, Frank en Erik, jullie moeten vast wel weten wat dat is. Ja, dat weet ik wel. Dat is die doodinge vogel. Hertog heet die vogel. Hertog is hertog. Ja, dat klopt. Hertog de zeearend. Een gigantische roofvogel die voor elke thuiswedstrijd een rondje vliegt door de Gelredoom om het publiek maximaal op te zwepen. En publiek is sinds kort weer welkom, maar door de vogelgriep mag Hertog nog niet naar de Gelredoom afreizen. Hij is dus alles... heeft hij een opplicht? Nee, tuurlijk. Dat is toch wel levensgevaarlijk voor zo'n beest? Ik snap het. Stel je voor dat hij doodgaat, die vogel. Wat heb je dan? Ja. Precies. Nou, hij is dus allesbehalve actief. Reden genoeg om een kijkje bij hem te nemen. En in Lunteren woont hij bij valkenier Gerard van der Brink. En daar was ik vanmiddag. Kijk maar even heel voorzichtig om. Kijk maar. Ga maar naast me staan. Oh my god, wat groot! Ah! Wat een beest! Nou, mag ik even een rondje vliegen? Maar hij vliegt al niet weg, want hij staat dus nu hier los. Hij is goed als niet. Nou, we lopen wel even naar de vijver toe. We zien dus eigenlijk nu Hertog een rondje maken. En Gerard, want Hertog gaat bijna altijd met jou mee voor een wedstrijd. Want het is eigenlijk een soort van clubicoon die dan een rondje maakt. Hoe gaat het eigenlijk in zijn werking, zoiets? Ja, een beetje hetzelfde als wat je net zag, zeg maar. Dan vliegt hij even één of twee rondjes, of soms ook niet. Het hangt er een beetje vanaf. Voor mij hangt er heel veel dingen vanaf hoe de wind staat. Ja, er kan zoveel aparte dingen wezen. Maar dan ga ik van tevoren naar de wedstrijd en dan... Zo meestal zo'n beetje 5 minuten van tevoren vliegt hij even zo'n rondjes. En wat is dan de reactie van mensen in het publiek? Hij doet ook wel eens op andere dingen. Ja, en dat vinden mensen het leukst natuurlijk. Als hij een keer op het doel gaat zitten. Maar goed, ik train hem ook echt heel veel. Het zijn echt hele behendige vliegers. Het Gelredoom is ook best wel een lastig stadion. Omdat er zit ook een nare hoek in. Het is gewoon een vierkante bak, zeg maar. Maar daar hebben ze ook nog extra hoeken in zitten. Maar het is voor hem heel lastig, want dan vliegt hij. En hij neemt een hoek en dan moet hij weer helemaal om die hoek heen. Ja, dat ziet er heel simpel. Je denkt van ja, je kunt dat toch gewoon zien. Maar... Ja, Hertog heeft van die hele indringende, enge ogen die je zo diep aankijken. Waarbij je eigenlijk een beetje denkt, wat gaat hij nou doen? Wat denkt hij nou? Gaat hij me nu opeten? Of wat is hij van plan? Ik vind het een beetje spannend. Nou, hij zit nu daar in de boom. Oh ja, kijk, hij kijkt voor zich uit en hij kijkt eigenlijk zo het terrein op misschien... Ziet hij iets of zo? Of jou. Jij lijkt best wel veel op mijn vrouw. En daar hebt hij niet per se een hele goede band mee. Dat is een beetje jaloers, denk ik. Wat? Ja, waar dat is, weet ik niet. Elke vogel heeft wel weer zijn eigenaardigheden. En hij heeft het niet heel erg op vrouwen met zwart haar. Ja, ik ben toch een beetje bang nu, Gerard? Nou ja, met het ziekenhuis zit hij redelijk dichtbij. Dus in principe denk ik dat het wel goed komt. Nou, dat is een geruststelling. Wou je het proberen? Ja. Okay. Ja, maar ik vind het wel eng. Even een handschoen voor jou pakken? Ja. Maar je houdt je hand soms gewoon zo. Pas. Je doet bij jou ertussen, kun je hem goed vasthouden. Dan kan er in principe weinig gebeuren. Heb ik hem? Oh jeetje. Oh, wat zwaar. Ik heb Hertog op mijn arm. Zal ik even gauw een foto maken? Hou hem nog? Ah, ja. Gerard schiet op met zijn foto. Oh, nee. Ah. Oh, sorry. Dat beest is zo zwaar. Ik trok het niet meer. Oh, wat spannend. Ik had Hertog op mijn arm. Maar je hebt dan gewoon echt... Nee, daar komt hij aan. Daar komt hij aan. Ga weg. Ik weet niet hoe ik het heb volgehouden. Maar dat beest is zo ongelooflijk zwaar. En gigantisch groot. Het is echt nog veel groter dan wat ik ben. Dus brengt hij een beetje geluk? Ja, ik denk het wel. Gisteravond zijn we dan niet geweest, omdat we nu vogelgriep hadden. En toen hebben ze toch niet zo heel prima gevoetbald. Toch wel Hertog. Ik denk toch dat hij er wel bij moet wezen. Ja. Even de balans opmaken binnenkort misschien. Even kijken hoe vaak hij toch voor geluk heeft gezorgd. Ja, we zijn er nu ook alweer een beste tijd niet geweest. Maar... Dus hij is er weer helemaal klaar voor? Ja. Al heel lang. Nou, hij is er altijd klaar voor. Nou, deze, ik hoop dat deze... Ze worden normaal zo'n beetje 30 jaar, maar ik hoop dat deze 50 wordt. Doorrijden. Zo, ik vond het echt... ik vind het wel knap van mij, hoor. Ja, ik vond het een doodeng. Doodeng. Hij zegt, ja, ik denk dat deze 50 wordt, maar volgens mij die vorige... Ze hebben wel 3 of 4 van die vogels gehad. Ja, dat is altijd een publiek geheim, hè. Er zijn een aantal van die vogels dood gegaan. En dan hebben ze zo weer een nieuwe vogel. Die noemen ze ook weer Hertog. Ja. Dat is toch zo, Maai, of niet? Nou, wat zeggen jullie nou? Dit is gewoon de Hertog, toch? Nee, de Hertog is Hertog, maar dit is al de 4e vogel, volgens mij. Is het maar Maai, even voor de... Ik vind het echt knap, maar jij bent nu officieel valkenier. Ja, dat is toch knap? En, is het niks voor jou gewoon... bij jou thuis? Een vogel? Zo'n zeearend. Nou, misschien wel gezellig voor op de bank, maar nee. Doe en maar vergeet die kat niet. Van jou natuurlijk in één keer op. Ik vond het echt dapper van je, Maai. Ik vond het... Dat mag gezegd worden. Ja, absoluut. Dankjewel, Maai Verbeij. Dan gaan wij even terug naar live muziek hier in de studio. We gaan luisteren naar Erik Nezi en zijn kompanen. Toontje Lager met Zonder Jou. Te imponeren en niet de hele avond over problemen discussiëren, maar één ding geef ik toe: dat wat ik wil ben jij. Ik wil niks garanderen, dan hoeft het echt niet meer. Met jou iets moois beleven, beter nu dan ooit een keer. En ik geef ik toe, dat wat ik wil ben jij. Zonder jou slaap ik vannacht niet in, zonder jou heb ik totaal geen zin. Zonder jou is er geen rust voor mij, want wat ik wil ben jij. Zonder jou slaap ik vannacht niet in, zonder jou heb ik totaal geen zin. Zonder jou is er geen rust voor mij. Want wat ik wil ben jij. Ja, ja. Ik wil niet alles zeggen, niet veel meer laten horen. En niet met overwoorden, dit ogenblik verstoren. Maar één ding geef ik toe, dat wat ik wil. Zonder jou is er geen rust voor mij, want wat ik wil. dan zonder jou. Het gezegde luidt, liever een goede buur dan een verre vriend. Maar niet volgens de supporters van de Gelderse clubs Vitesse en NEC. De spanningen lopen de afgelopen jaren hoog op tijdens de Gelderse derby. Maar op 17 oktober, jongsleden, barstte de bom. Daar gaat hier iemand over een snoer heen. Toen barstte de bom. En toen braken er na de wedstrijd tussen NEC en Vitesse heftige rellen uit, waarna maar liefst 52 verdachten werden opgepakt. Het is erg heftig. We vergeten wel eens dat politiemensen ook gewoon mensen zijn. En ze zijn ervoor getraind, ze zijn ervoor opgeleid. Maar als je met zoveel spullen wordt bekogeld, takken, stenen, hele boomstammen gingen er door de lucht. En het is echt onacceptabel waar mijn collega's gisteren mee te maken hebben gehad. Ja, je hoorde hier Lonneke Hoordijk, teamchef bij Politie Oost-Nederland. Op 27 februari vindt er een nieuwe derby plaats in het Gelredome. Alleen zonder NEC-supporters gaat het deze keer dan wel goed. Aangeschoven Lex Lammers, Vitesse-watcher bij Dagblad De Gelderlander. En aan de lijn hebben we Roderick van Velen, voorzitter van de supportersvereniging van Vitas. Welkom. Lex Lammers, hier in de studio. Ja, jij was erbij op die 17e oktober. Het was grimmig, volgens mij. Wat zijn jouw herinneringen aan die dag? Nou, het werd uiteindelijk een enorme gewoon een veldslag. Het begon al de dagen daarvoor, eigenlijk de weken daarvoor, kon je al merken dat er gewoon heel veel spanning zat en er waren wat incidenten. En op de wedstrijddag zelf hing er een spandoek pure haat, goedgekeurd door de leiding van NEC. Ja. Hing een stadion, daarmee was iedereen van Vitesse uiteraard over de rooien. Er stond op het middenlijn stond iemand van NEC zeer veel obscene gebaren te maken. Die mocht gewoon zijn gang gaan. En vervolgens wint Vitesse die wedstrijd. NEC was die hele wedstrijd, ook de spelers in het veld waren gewoon alleen maar bezig. Het was een opgefokte wedstrijd. Ja, die waren alleen maar bezig met hoe kan ik de eerste beste Vitesse naar neerschoppen. Dus die waren helemaal niet met voetbal bezig. Mm-hmm. En uiteindelijk verliezen die wedstrijd. En dat kon je op je klompen aanvoelen. Dat vervolgens rondom het stadion, daar heb je allemaal bossages. Ja. Je kunt je daar makkelijk verdekt opstellen. Ja, dat ging helemaal los. Ja, Lex, nou maar is het zo dat voor verslaggevers zijn die derbys natuurlijk eigenlijk ook gewoon helemaal niet meer veilig. Omroep Gelderland heeft na die rennen van oktober aangegeven, wij doen geen verslag meer van die wedstrijden. Ben jij dan ze doen geen verslag meer van randzaken. Dus ze zijn wel. Ze vertellen daar gewoon niks meer over, zodat er geen aandacht meer is voor de hooligans, et cetera. Ja, maar ja, dat is een beetje dubbel. Want vervolgens gaan ze mee naar Europa. En dan zijn ze in Maribor, gaan ze gewoon naar de supporters van Vitesse, gaan ze een supportersverhaal met Vitesse maken. Ah, ja. Dus het is ook maar even een beetje voor de bühne. Ja. Maar eventjes om terug te komen over de onveiligheid, hè, die dus ook geldt voor verslag. Ben je zelf bang geweest? Nee. Nee, helemaal sterker niet. Nog. Ja, nee. Nee, maar ik ken hier en daar wat hooligans. Misschien is dat een voordeel. Mm-hmm. Of in ieder geval fanatieke supporters. En, die laten jou met rust. Ja, maar ik wil tot dusver wel. En wij mochten het stadion niet uit toen het op het hoogtepunt bezig was. Mm-hmm. En toen ben ik uiteindelijk het stadion uitgelopen. Kwam ik achter Oma Gent, stond een heel cordon. ME'ers. Heb ik even gewacht tot de stenen voorbij waren. Toen ben ik gewoon door de ME'ers langsgelopen. Ja. Zegde veel succes. En toen kwam ik bij de andere kant uit. Ja. Waar iedereen helemaal van de kaart was aan het schelden en stenen zoeken. Maar toch nog even terug naar die wedstrijd. Maar die sfeer was grimmig. En je beschrijft er op die dag zelf een veldslag. Maar ook die weken daarvoor ontspoorde het ook al op allerlei terreinen. Want wij lazen ook verhalen over slachtafval bij een gedenkteken. Er was een steekpartij bij een benzinestation. Wat was er allemaal aan de hand? Ja, het is geen steekpartij, laat ik dat eventjes zeggen. Maar laat ik beginnen bij er werd slachtafval als ludieke actie bij een gedenkteken. Of bij een het hert van Arnhem, dat is last dat langs de snelweg daar slachtafval neergelegd. En dat was eigenlijk een begin van een soort actie. Daar kwam als tegenactie, kwam er vanuit Arnhemse Hoek, hebben ze het graf eigenlijk bezoedeld van Rocky. En Rocky was een supporter van NEC. Die is op 2015 is die overleden. Na een vechtpartij is hij op het spoor terechtgekomen, onder een trein gekomen. Maar het was een fanatieke NEC-supporter. Nou, dat graf is ook bezoedeld met slachtafval. En dat is in het Nijmeegse kamp echt totaal verkeerd gevallen. Vervolgens zijn er op de zaterdag, de wedstrijd, dag voor de wedstrijd, zijn een paar supporters op het idee gekomen om met bijlen naar Arnhem af te reizen. Met bijlen? Ja. En daar dus confrontatie te zoeken met supporters van het Rijnfront. Die hadden een feestje. Die waren met veel meer mensen. Die kwamen erachter. En die hebben die jongens flink toegetakeld. Ja. Vervolgens circuleert er een filmpje op internet waar je een plas bloed ziet liggen. En zo'n supporterbewusteloos. Het wordt steeds gekker en geworden eigenlijk. Roderick van Velen van de supportersvereniging van Vitesse. Hoe kan dit nou zo uit de klauwen zijn gelopen? Ja, goedenavond. Hoe kan het zo uit de klauwen zijn gelopen? Ik denk dat het een groot deel te maken heeft dat er 5 jaar geen derby is geweest. Waardoor die eigenlijk opnieuw geladen is. Ik denk dat een groot onderdeel is van de lading die er in oktober was. En NEC zat een tijdje in de eerste divisie, hè? Maar die waren vorig jaar weer terug. Ja, klopt. Ja. Je merkt dat de laatste derbies, voordat zij eruit gingen, werd het allemaal al iets matter en was het niet meer zo speciaal. En je merkt, hij was weer opnieuw geladen. En dat in samenhang met dat mensen al in de coronatijd niet meer naar het stadion zijn geweest, was er nog meer lading aan alles. Maar ja, Roderick, ik bedoel, jij hebt al heel wat derbies meegemaakt tussen NEC en Vitesse. En het was altijd op een ludieke manier was het ook een beladen wedstrijd. Het ging er echt om. Maar nu zagen we in oktober, het was echt een veldslag. Was dat ook een wedstrijd waar jij ook een beetje met een steen in je buik aan terugdenkt? Steen in de bus of in de buik? Nee, met een steen in je buik. Oké. Nou, de steen in de bus, dat heb ik ook wel meegemaakt. Dat is vele jaren geleden. Dus het is niet zo dat het nu in één keer... dat het vroeger altijd ludiek was en dat het nu in één keer uit de hand liep. Het was in het verleden wel vaker raak als we daar met de bussen weg moesten. Dus dat is echt niet nu vorig jaar ineens zo gebeurd. Ja, nee, maar die veldslag van 17 oktober, die was wel dermate heftig. Die was voor mijn gevoel, tenminste als... Nou ja, ik heb met beide clubs, ik vind allebei mooie clubs... maar voor mijn gevoel was dat wel heftiger dan in het verleden. Of zie ik dat verkeerd? Ja, wat daar gebeurd is, heb ik niet kunnen zien. Wij zaten vast in het uitvak. En we waren natuurlijk... ook al hebben we net toen meegemaakt dat de tribune half was ingestort. Dus wij hebben eigenlijk echt niet later pas op tv zien natuurlijk al dingen... maar dat is wel extreem, ja, zeker. Ja. Hoe spreek jij je als voorzitter uit tegen de supporters... voor zover je daar invloed over kon uitoefenen? Ja, dat blijft natuurlijk heel erg lastig. Want ik hoor net ook de verhalen over de acties voorafgaand aan de wedstrijd... in die weken ervoor. Maar dan hebben we het weer met z'n allen over acties... die misschien wel door eenlingen of tweetallen gedaan zijn... waar we het met z'n allen over hebben. En dat is natuurlijk ook weer niet zo dat voor alle supporters geldt... dat ze zulke extreme zaken doen. Nee. Dus ik vind dat ook een beetje kwaad. Natuurlijk wel weer kwaad en dan wordt het steeds erger en groter. Lex, weet jij waar de kiem is gelegd voor deze rivaliteit? Ja, voor NEC-supporters is dat weer een uitlating van Karel Aalbers... destijds de voorzitter van Vitesse. Die zei dat er in Gelderland maar plaats was voor één profclub. En dat was Vitesse. Ik denk niet eens dat hij het zo precies bedoeld heeft, maar zo is het wel opgevat. En eigenlijk daarna is het helemaal uit de hand gelopen. Het geinige is, daarvoor, in 92, heeft Vitesse gewoon thuis wedstrijden gespeeld in de grof voor 2 wedstrijden. Oh ja? Ja, dat konden we toen was op dat moment. Was maar die stadion van Arnhem kapot of zo? Ja, stadion Arnhem was dus maar niet maar die opmerking van Arnhem viel totaal verkeerd toen. Maar dat is later gebeurd. Hè? Maar dus in 92 heb je dus nog een wedstrijd... waar Vitesse een thuiswedstrijd van PSV wint... met waarschijnlijk de enige goal die hij ooit heeft gemaakt... Edward Sturing, 1-0. Ja. Dus in de Goffert. Die was dus matchwinnaar in de Goffert. Met publiek wat het juichen was, ook het Nijmegen... En daarna heeft dus Karel Aalbers die opmerking gemaakt. En sindsdien is de derby gewoon niet meer... al die vriendschappelijkheid is gewoon weg. Ja. Ja. Roderick, kun jij er nog herinneren, die opmerking van Karel Aalbers? Dat weet ik nog wel, ja, dat klopt. En toen was het natuurlijk sowieso... werd er op een bepaalde manier wel naar Arnhem gekeken. Na alle uitspraken van Aalbers destijds. Want we gingen de hemel bestormen. En dat natuurlijk dat, voor de buurman was dat niet leuk. Nee. Nee, het werd erin kunnen. Maar van 27 naar Gelredome, dat was natuurlijk al gelijk het grote eerzet. Ja, nu inderdaad, 27 februari is er weer een derby. En NEC en de gemeente hebben een plan opgesteld om het geweld rondom die wedstrijden te verminderen. Zij zien aankomende wedstrijd als een test. Mochten de supporters zich gedragen, dan zijn de uitsupporters weer welkom. Zo niet, dan ligt er een verbod van een aantal jaar op de loer. Zo. Ja. Wordt er vanuit de supportersgroepen nog iets gedaan om het tegen te gaan, eigenlijk, Roderick? Om het tegen te gaan. Nou, het geweld? Ik denk, nee, niet bewust om iets tegen te gaan. Want het feit dat er geen uitsupporters komen... vaak is dat toch wel de trigger voor bepaalde uitingen. Die zijn er niet. Dus ja, wat kan je verder doen? Je zou op kunnen roepen van... jongens, laten we het rustig houden bij de komende wedstrijden. Want anders dan hebben we de komende jaren geen publiek over en weer. Ja, maar het probleem was in Nijmegen vorige keer. Dus wij zien vaker wel bij hun stadion... is het ook logistiek lastig om voor de uitbussen om weg te komen. Waarbij je bij Vitesse vaak ziet dat alles wordt afgezet... en de uitbussen als eerste weggaan. En die zijn binnen een half minuut zijn ze de snelweg op. Dus er kan ook niet veel gebeuren. Maar als ze weten dat wij daar bij het uitvlek daar vastzitten... dan ontstaat er ook een poging om ons op te zoeken daar. En dat is bij Gelderdam is dat sowieso niet zo. Dus ik denk dat normaal gesproken ook het probleem minder groot is in Arnhem dan in Nijmegen. Oké, nou we gaan het afwachten wat er gaat gebeuren. 27 februari dus weer een derby. Ja, ik hoop dat jullie het rustig houden over en weer. Ja. Lex Lammers, sportsverslaggever van de Gelderlander. Roderick van Velen, voorzitter van de supportersvereniging Vitesse. Dank jullie wel. Graag gedaan. Fijne avond. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, Frans de Munk, keeper. Zijn leven leest als een boek voor anekdotes of een film met een onwaarschijnlijk plot. En niets is minder waar. Met bijnamen als de Zwarte Panter en het Wonder van Goes lag de keeperslat hoog. Hij eindigde zijn glansrijke en roemruchte keeperscarrière bij Vitesse hier in Arnhem, waar hij tot zijn laatste ademstoot zou blijven wonen. Auteur Danny van der Linden schreef de biografie De Zwarte Panter, Frans de Munk. En met hem brengen wij een ode aan deze bijzondere figuur... die veel kleur heeft gegeven aan de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Welkom, Danny. Goedenavond. Ja, zijn naam is legendarisch, maar wat voor keeper was Frans de Munk eigenlijk? Een keeper met een ongekende uitstraling. Ja? Daar lees je overal terug, gooi je overal terug. De uitstraling van Frans de Munk, dat was iets dat... tegenstanders waren gewoon zenuwachtig als ze wisten dat hij het doel stond. Gewoon één bron charisma wat in het goal stond. En die naam, de Zwarte Panter, was die dan echt altijd in zwart gekleed? In zwart gekleed en zwart haar. Hè? Zeker in het begin. Later werd het een beetje grijs, maar het was zwart haar, zwarte kleding. En die naam die kwam uit Duitsland over. Hij was de Zwarte Katze. De Zwarte Katze. En in Nederland werd natuurlijk een Zwarte Panter. Ja, dat zijn eigenlijk beter dan een kat. Was niet zo interessant natuurlijk. Maar er gaan verhalen dat hij een keeper was... die niet graag naar strafschoppen dook. Hoe zit dat? Nou, het was zo dat als je bij een penalty krijgt... natuurlijk ook wel eens in de verkeerde hoek duiken. Ja, en dat was een vernedering. De Zwarte Panter, Frans de Munk, was nogal ijdel. Ja. En die wilde zo'n vernedering toch liever niet ondergaan. Dus dan koos je er wel eens voor om dan maar niet te duiken. Helaas. Ja, vind nou, ik vind wel mooi eigenlijk, weet je dat? Ja. Toch hoort wel bij zo'n man. Eind jaren 40, dan begint hij eigenlijk echt naam te maken bij de Sittardse Boys. Hè. Ik kom van origine uit die kontrijen. Maar ik begreep dat hij ook nog... Ja, er was ooit een tijd lang... Hij kon bij Ajax tekenen. Barcelona werd zelfs genoemd. Ja. Waarom is daar nooit doorgegaan, Danny? Nou, dat heeft verschillende oorzaken gehad. Ajax was bijvoorbeeld... toen hij bij Sittardse Boys speelde, kon hij naar Ajax. Alleen toen ging het gerucht dat hij wat geld had aangepakt voor het voetballen. Ja, dat was in die tijd echt ondenkbaar. Oh, niet, hè? Je was amateur. Dat was amateur. En ja. Als je dat dan wel geld pakte, dan werd je door de KNVB aangepakt. Dus nou ja, een overgang naar Ajax zat er niet in. Dat mocht niet. Ja. Hij mocht ook niet meer in actie komen. Ook niet voor Sittardse Boys een tijd. Werd een jaar geschorst. Hij mocht gewoon in Nederland überhaupt niet meer voetballen. Nee, een jaar lang niet. En toen koos hij ervoor om naar Duitsland te vertrekken, naar Keulen. Ja, hij gaat voetballen in Keulen, waar hij ontzettend populair wordt. Hij wordt daar volgens mij zelfs filmster, geloof ik. Dat klopt, hij is nog een film geacteerd. Hij moest ook een keeper spelen, dus dat kon hij wel. Ja, dat kon hij wel, ja, behalve dan bij strafschoppen. Ja, goed, maar ja, als de filmcamera op stond, hij wist zeker dat hij mocht pakken. Dat dook hij waarschijnlijk wel, denk ik dan. Ja. En ja, goed, het was een soort liefdesverhaal waarbij hij een keeper speelde die een meisje wilde versieren. En die vader was tegen voetbal. En tot hij natuurlijk een keer de Zwarte Katse in actie zag... toen was hij ineens helemaal verliefd op voetbal... en mocht het meisje ineens over te trouwen. Is het een goede film eigenlijk, Danny? Nou, wat denk je zelf met zo'n plot? Nou ja, Frans de Munk speelt erin mee. Wat doet het er nog toe? Nee, maar het is natuurlijk niet echt een film waarvan je zegt... van, nou, daar moeten we eens voor gaan zitten. Maar ik vind het überhaupt in die tijd was het misschien interessant. Bizar dat je als keeper dus kennelijk zoveel indruk weet te maken... Hè? Dat mensen er naartoe komen, dat mensen zeggen... weet je wat, we gaan een film met jou maken. Nou, hij had gewoon heel veel uitstraling. En destijds, hij was dus ook wel bij mensen bekend, bij supporters bekend. En op een dag kwamen er gewoon mensen binnen... en zeiden, we willen een film maken, zou je daar mee willen werken? Het voordeel was natuurlijk dat hij ook wel een beetje sportief aangelegd was... want hij moest een keeper spelen. Ja. Ja, en toen hebben ze hem gewoon gekozen en heeft hij ja gezegd. Je ziet dat Jasper Sillissen, die ziet nog niet in een film spelen, toch? Of Maarten Stekelenburg? Iets met uitstraling. Ja, precies. Nou, hij was sowieso wel heel dol, een beetje op filmsterren. Getuigen het verhaal van de Amerikaanse actrice Jane Mansfield... op de middenstip bij Sparta. Ja, Sparta-DOS was dat. DOS-Utrecht. Ja, daar speelde Frans de Munck toen. Hij speelde daar inderdaad bij Utrecht, of bij DOS. Ja, Jay Mansfield was er uitgenodigd door Sparta-bestuur... om als filmset te komen, om daar de aftrap te verrichten. Jay Mansfield, dat was een actrice, maar dat was ook een seksbol. Een rondborstige dame, zeg. Ja, tijd, weet je, Pamela Anderson, nou ja, die is inmiddels ook alweer van 30 jaar terug, maar... Als je in de jaren 90 Pamela Anderson hebt meegemaakt... ik denk dat wij dat allemaal een beetje nog weten. Ja, dat was Jay Mansfield in die tijd inderdaad te vergelijken. Ja. En nou goed, de aanvoerders die mochten dan de spelers voorstellen aan Jay Mansfield. En dus ook Frans de Munck. En die dacht, hey, ik pak het gewoon lekker recht op de bek. En dat gebeurde. En naar verluid vond ze niet zo erg. Nee, nee. Ja. Je weet nooit hoe dat in deze tijd was. Nou, nee, dan kom je in de gevangenis, Frank. Ja. Dus je James Mansfield op de bank pakken. Hey, hallo. Hij was niet zo heel populair bij de KNVB, Frans de Munck. Maar hij speelde wel 31 interlands uiteindelijk. Laten we heel even luisteren naar een klein boeketje wedstrijdverslagen. Ook het Nederlands elftal opent met deze wedstrijd het internationale seizoen. De Oranje Elf spelen in zwarte pantalons. Nou, de Munck doe je best. Dus het zou de eerste keer niet zijn dat je hier in Antwerpen een strafschop stopt. Luisteraars, daar komt het schot. En gestopt door de Munck. Gestopt door de Munck. En weggestopt door Klaas. Is ongelooflijk. En corner gekopt door Cor van der Hart, dames en heren. Daar wordt de Munck omarmd. Snelle uitvallen wel vaak dicht bij de Munck te komen. Maar die ranselde de moeilijkste ballen uit zijn doel. Kijk, de Munck lachen. Daar is hij gelukkig mee. Voor zo'n open goal. Oei, fantastisch. De Munck, fantastisch. Zo'n gevaarlijk schot in de uiterstoek is grandioos gestopt. Ja, hoe vind je dit om dit soort te horen, Danny? Ja, zo worden ze niet meer gemaakt, hè? Nee. Weet je wat ik zo grappig vind? Want jij bent meer van onze generatie. Maar ja. jij hebt een boek geschreven over Frans de Munck. Hoe kom jij nou bij Frans de Munck? Ik kom uit Utrecht. Mijn vader speelde vroeger als kind bij DOS. En dus dan ging het ook wel eens over DOS speelsthuis. En ook over het enige kampioenschap van de Utrechtse ploeg ooit in 1958. Waar de Munck natuurlijk als keeper actief was. Dus die naam die zei me wel wat. En toen werd ik door de uitgever benaderd. Van, joh, zou je er eens over na denken om dat boek te gaan schrijven? En toen, ja, toen hoefde ik niet heel erg lang na te denken. Nee, het kleurrijk figuur natuurlijk. Ja, absoluut, man. Genoeg doet de watersnoodramp in 1953 doet heel veel veranderen voor Frans de Munck. Waarom? Omdat de watersnoodramp... alles Zeeland onder water, of heel Zeeland misschien onder water staan. En toen moest er geld ingezameld worden. En toen, als die in het buitenland actief waren... die zijn met z'n allen gaan een soort benefietwedstrijd gaan spelen in Parijs. Dat mocht niet officieel door het Nederlands elftal gedaan worden. Want het Nederlands elftal, dat werd door amateurs natuurlijk gevuld. Mm-hmm. Dus het waren de Nederlandse profs die dan gingen spelen. En Frans de Munck was daar één van die benaderd werd. En als geboren Zeeuw wilde hij natuurlijk daar absoluut bij zijn. Ja. En, daardoor kon hij, zeg maar, doordat het voetbal zo populair was in 53... of eigenlijk 54 was het... dat echt gespeeld werd. Toen ging de Munck natuurlijk ook gewoon mee in de populariteit. Ja. En toen werd het betaalde voetbal in Nederland ingericht of opgericht. En toen kwam de Munck terug naar Nederland en die ging bij Fortuna 54 voetballen. Ja. Later het is eigenlijk wel mooi. Op die manier is Frans Munck ook belangrijk geweest voor de geboorte eigenlijk van het profvoetbal in Nederland. Ja, dat zeker. Een van de hoofdrolspelers. Ja. Nou is er nog één heel gek verhaal. Dat moeten we toch nog even controleren bij jou. Hans Kraaij junior. Ja. Hans Kraaij junior, zijn vader, hè, de oude Kraaij, die speelde ook in dat team van DOS wat kampioen werd. Hè. Ja. Je hebt het er net over. Klopt. Maar er gaat al jarenlang een hardnekkig gerucht dat Frans de Munck de biologische vader is van Hans Kraaij junior. Dat verhaal, is dat zo, Danny? Dat verhaal is zeker bekend, inderdaad. Dat wordt veel gezegd. Kun je het bevestigen? Nou ja, ik zal je vertellen hoe het zit. In die tijd werd er vaak geroepen, nee, mevrouw Kraaij is zwanger. Als het nou een blond kind is, dan is het van Hans Kraaij. Is nou een kind met zwart haar, dan is het van de Munck. Oké, okay. Maar had de Munck dan een relatie met de vrouw van de moeder van Hans Kraaij? Dat heeft hij altijd ontkend. Oké, okay. Dat zegt niks. Maar Hans Kraaij is zelf... steeds blond, hè? Hij is bijna 70, maar hij is nog steeds blond. Dus dan heb je antwoord, denk ik. Ja, precies, ik vind het wel een goed verhaal. Ik vind het een geweldig verhaal. Ja, maar Hans Kraaij heeft er zelf ook wel eens een beetje over zoiets zitten speculeren. Ja, toch, denk ik? Ja, er wordt wel vaak over gesproken door meerdere betrokkenen. Danny van der Linden, schrijver van de biografie De Zwarte Panter, Frans de Munck. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en zo komt er een einde aan deze uitzending van Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Arnhem. Frank Evenblij, wat vond je ervan? Ik vond het hartstikke mooi. Ik vond echt wel, de mensen zijn hier niet zo zwartgallig, hè? Iedereen is eigenlijk hartstikke enthousiast. Aardige mensen hier. Vond ik ook. Aardige, vriendelijke mensen. Ja, ik vind het wel gezellig. Johnny van Doorn, Vitesse. Nou, dat was me toch wat, hè, om die er even over te hebben. Die Johnny van Doorn. Het was goed dat we die even in de lak hebben. Zo is dat. En niemand komt maar beter dan wat zeg je ook altijd? Ook, Vitesse, de Rijn en de Fles. Hoe gaat het ook weer, dat rijmpje? Ken je dat nog? Ik kijk Danny aan. Geen idee. Nee, nou ja, oefenen we nog even op. Gaan we er even op door. Ik vond het hartstikke leuk, Arnhem, maar toch ver rijden. Houd erop. BNN VARA. NPO Radio 1. 20 februari wordt hij 75 jaar. André van Duin. Wie kent hem niet? De nationale grappenmaker. Ik was dokter. Ik ben helemaal niet aan de beurt. Ik ben eerst aan de beurt. Hallo. De zanger. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En inmiddels ook de gevierde presentator. Pak eens klaar. Pak hem maar. Dinsdagavond vanaf 10 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. André van Duin. Nou, het is eruit. Nou, kom op met die flauwekul. Wie luistert, weet meer. Onbeperkt toegang voor jezelf of je organisatie tot meer dan 45 online masterclasses over leiderschap, organisatie en teamontwikkeling. Van onder andere Ferenc van Damme en Katja Staartjes. Kijk op hetgrootstekennisfestival.nl en meld je aan. De natuur heeft ons zoveel te bieden, daar moeten we zuinig op zijn. Help tuindieren en steun tevens natuurbeschermingsorganisaties. Ga naar vivara.nl voor het beste voer, vogelhuisjes en planten direct uit eigen productie. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze bezig zijn om business transformations resilient te implementeren met enterprise risk management, digital age governance en cybersecurity by design. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Help tuindieren en ga nu naar vivara.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Ook u loopt risico op ransomware. Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Ransomware. Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. NPO Radio 1. 10 uur.